ciała naszego Pana. Dziękujemy, że możemy się zgromadzić, tworzyć przed Tobą nasze serca, uniżyć się przed Tobą, wywyższać Ciebie, dziękować Ci za Twoją wielkość, dobroć i łaskę. Dziękujemy, że z łaski Twojej żyjemy. Każdy jeden dzień naszego życia jest Twoim darem, Twoim błogosławieństwem. Dziękujemy za zbawienie. Panie, że znalazłeś nas w tym świecie pełnym grzechu. Dziękujemy, że zlitowałeś się nad nami, że pociągnąłeś nas po drodze, że dałeś nam wiarę, otworzyłeś nasze oczy, wybrałeś nas z ciemności. Dziękujemy Tobie, że natknąłeś nas Twoim świętym duchem, dałeś nam nowe życie i strzeżesz, i prowadzisz, i błogosławisz drogę naszego życia. Chcemy, Panie, Ci dziękować za to wielkie zbawienie. Chcemy dziękować za zbawienie naszych bliskich, naszych rodziców, rodzeństwa, dzieci, krewnych naszych, Panie, sąsiadów, znajomych, Panie, tak wielu ludzi w tym kraju, zniewolonych rzeczami, zniewolonych bałwochwalstwem, pustą religijnością, obrzędowością, fałszywymi naukami, poglądami. Panie Ojcze, chcemy wołać o zbawienie i wszystkich, którzy są bliscy naszym sercom i o ludzi wokół nas podrażają w ciemności. Panie, wołam, byś się zmolał, byś w mocy Twojego Ducha pracował w sercach ludzi, byś zwalniał też nas, byś bez uwagą, z miłością, z łagodnością, z cierpliwością dzielili się do radu. Opowiadali o tym, co dla nas uczyniłeś. Prowadzeni przez Twojego Ducha, czyli świadectwo w naszym życiu, postępowaniu, abyśmy składali zdrowe świadectwo o Tobie naszym życiem, naszym słowem, naszą postawą. Panie, jakże potrzebujemy mocy Twojego Ducha Świętego, Twojej łaski, by dobrze Ciebie reprezentować, wygodnie żyć, wyjaśnić Twoim światłem, pachnieć Twoją wolnością. Prosimy o Twoje łaskawe działanie w naszych sercach, w naszym życiu. Jeśli mocy Twojego Ducha Świętego kontynuować to dobre dzieło w każdym z nas, w życiu naszych braci, sióstr. Prosimy, Panie Boże, mów do nas i prowadź. Święty, ja Ci dziękuję za Twą miłość, za Twą opiekę, za Twoje prowadzenie, za to, że pociągnąłeś nas ku sobie. Boże, za to, że dałeś Syna, aby nas wyzwolić z grzechu, z tych ciężarów. Święty Boże, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za ten zwół. Dziękuję Ci za to, że dajesz czas, chęci i siły do kroczenia śladami Twojego Syna. Boże, proszę Cię, pobłogosław ten czas. Uczy się naszego umysłu, abyśmy przyjmowali to, co będziemy prowadzić nas w tym czasie. Dziękujemy Ci za wszystko. Przez tego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Chcemy też Panu prosić o tych spośród nas, którzy są w potrzebie Twojego dotknięcia, uzdrowienia. Tych, Panie, którzy zmagają się z chorobami, zmagają się ze słabością ciała. Dziękujemy, że też widzimy, Panie, jak pomagasz nam w naszym doczesnym życiu, jak dotykasz, jak prowadzisz, jak działasz. Mówimy się, Panie, o siostry Basie, która potrzebuje Twojego posilenia, uzdrowienia, łaskawego działania w jej sercu, Panie, zaufania Tobie, dania się Tobie. Błogosław, Panie, proszę, posilę, wzmacnienia, jej słabości, jej starości. Prosimy o Twoją obecność, Twoje pocieszenie, Twoje posiłanie, wzmocnienie, wdzięczność, miłości, Twoje też uzdrowienie, spowodzenia. Proszę też o Asię, proszę Agnieszkę, proszę Jagodę. Ojcze, Ty widzisz tych wszystkich spośród nas, którzy potrzebują, byś dotknął nas, byś wzmocnił nas, byś posilił nas, zmiłuj się. Objawiaj swoją łaskę, objawiaj swoją moc. Daj nam oglądać Twoje dzieła. Może też modlę się o tego brata, którego żona okazała się, że ma luza na mózgu. Boże kochany, Boże, masz swojej łaski. Tak, Panie. Dotknął się leczył ci chorę. Może też mówił do jej serca, tak, doświadczenia, szukała Ciebie, wołała Cię, prawdziwa się Ciebie całe serce. Tak jest. Prosimy, Panie, aby doświadczenia, te problemy prowadziły każdego z nas do większego szukania Ciebie, głębszego szukania Ciebie. Modlę się, Ojcze, aby te doświadczenia, te cierpienia, te zmagania przyczyniły się ku lepszemu poznaniu Ciebie i uwielbieniu Ciebie. Aby być na Twoją chwałę. Prosimy przy naszych braci i siostry, którzy cierpią z powodu Ewangelii, którzy znoszą tego rodzaju prześladowania, represje, nienawiść ze strony swoich bliskich, sąsiadów, władz państwowych, ludzi religijnych. Prosimy, kochany Ojcze, o ochronę, strzeż, udane siły, wytrwałości, cierpliwości. Pomóż błogosławić tych, którzy prześladują. Pomóż przeważać. Pomóż modlić się. Pomóż ufać Tobie. Prosimy, kochany, szczególną obecność. Działanie i błogosławieństwo w życiu naszych braci i sióstr, którzy cierpią z powodu Ewangelii, z powodu sprawiedliwości, wiary w Ciebie, dzielenia się Ewangelii. Błogosław i Kościół, który cierpienie, daj Panu, to cierpienie przyczyniało się do rozwoju Twojego Królestwa, żeby ich oprawcy, żeby ludzie, którzy obserwują, widzieli to świadectwo wytrwałości, wiary, miłości. Mogli poznać Ciebie, mogli nauczyć się Ciebie, mogli być pozyskani dla Twojego Nie ma pomóc tych wszystkich dobrych darów, które Ciebie otrzymujemy, ale dobrze nam je sporządzać, dobrze wykorzystywać nasz czas, prowadzić takie życie, które jest Tobie miłe, które świadczy o Tobie, które wiemy Ciebie. Prosimy o zdanie nas, prowadź nas. Prosimy o Twój Kościół, proszę, byś strzegł Twojego Kościoła w prawdzie, w miłości, w uporze, w podążaniu wąską drogą, wytrwale. Panie, dopomóż nam. Dopomóż nam trwać drogi zdrowie na ulicę. Daj, by nasze serca nie było ociężałe, żebyśmy nie udowadniali się do tego świata, ale żebyśmy raczej oczyszczali nasze życie, przychodzili do Ciebie ze wszystkim, szukając Twojego zbawienia, szukając Twojej pomocy, szukając Twojej łaski. Potrzebujemy Ciebie, Boże, pomóż nam o tym pamiętać, abyśmy nie polegali na sobie, na naszych ludzkich możliwościach, ale żebyśmy w pokorze szukali Ciebie, szukali Twojej woli, szukali Twojej mocy. Pomóż nam, Panie, nie ustawać w modlitwie, w wiernym zwiastowaniu Twojego słowa. Pomóż nam, Boże, w miłości wzajemnej, w przebaczaniu sobie wzajemnej, znoszeniu jego drugi w miłości, budowaniu się wzajemnie, posługiwaniu sobie. Tak, Panie, żeby nic z nas nie był bezczynny, bezowocny, ale żebyśmy wszyscy byli gorliwi w służeniu innym, z radością, z oddaniem, z miłością. Prosimy, myślmy, sprowadź nas, jednocz nas w Twoim świętym duchu, w Twojej prawdzie i zachowaj nas, Panie, od wszelkich złych, błędnych nawet, złych ludzi, wszelkiej skrajności. Prosimy, strzeż nasze serce. Prowadź nas. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony w Twoim Kościele. Panie, tego pragniemy być. Ty był na pierwszym miejscu. Myśmy szukali Twojego Królestwa i Jego sprawiedliwości. Z radością chwalili Ciebie i weselili się w Tobie. Uchwalając Tobie we wszystkim, w każdym czasie. Amen. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to miejsce, Panie, że tu Twoje imię jest wzywane, Panie, wielbione, Panie, wywyższone, Boże. Mów do mojego serca, Panie, do naszych serc, Panie, otwórz moje oczy i uszy, Panie. Zmieniaj, Panie, kształtuj, formuj, kształcz, Panie, według Twojej woli, Panie Jezu. Czekam, Panie, na Twój głos, Panie, na Twoje prowadzenie, Boże, na Twoją radę, na Twoją pomoc, Panie. Niech się dzieje Twoja wola, Panie Jezu. Amen. Amen. Panie, niech się, proszę Cię, niech dzieje się Twoja wola zawsze, Panie, w naszych sercach. Dziękuję Ci, Panie, że Twój głos, Panie, jest to, że wszyscy jesteśmy, Panie, Twoim dzieci, że nie pamiętasz o nas, że widzę niebo, dzieło palców Twoich, czymże jest człowiek. Dziękuję. Dzięki Ci, Boże. pokutników o Twoje wielkie żniwa. Tak jak wtedy za czasów, gdy chodziłeś po ziemi, tak i dzisiaj. Żniwo jest wielkie, a pracowników wciąż mamy. Boże, wołamy, przygotowane, namaszczonych tym świętym duchem, pełnych miłości, mądrości, prawdy, oddanych pracowników, którzy będą służyć nie dla ludzkiego oka, nie dla ziemskiej chwały, ale którzy z miłości do Ciebie, z miłości do ludzi idą, aby niosą Twoją Ewangelię. Szczególnie dano Ciebie. Ludzie jeszcze nie słyszeli o Tobie. Panie, tak wiele jeszcze narodów, tak wiele miejsc, tak wielu ludzi, którzy nie słyszeli o zbawieniu w Panu Jezusie Chrystusie. O Twojej wielkiej miłości, Ojcze. Prosimy, posyłaj. Posyłaj pracowników, posyłaj zwiastunów, dobre nowiny. Obdarzaj odwagą, mądrością i mocą Twojego Ducha Świętego. Prosimy, prowadź i chroni, strzeż i używaj w mocy Twojej. Prosimy, używaj. Używaj, Panie, Twojego Kościoła w życiu, w świadectwie. Abyśmy w pośród tego złego świata, pośród tak wielkiego zamieszania, pośród tak wielu dziwnych praktyk prawa, pośród wielkiego odstępstwa, Boże, żebyśmy nie ustawali w życiu, w pobożności, które wielkie u Ciebie, które świadczą o Tobie, które są Twoim narzędziem przemawiane do ludzi wokół nas. Prosimy. Błogosław Panie, braci, siostry, w tym dziele organizacji i uczniostwa. Pomóż też nam Panie w modlitwie. Ucz nas modlić się. Ucz nas trwać przed Tobą w błaganiach, w modlitwach, z dziękczynieniem, z ulubieniem, bo jesteś dobry, Panie. Twoja łaska trwała Boga. My jesteśmy uczestnikami Twojej łaski. My oczekujemy, że ta łaska będzie rozlewać się na kolejne dusze. Bo Cię prosimy. Chwała Zbawicielu. Prosimy o rzymskich katolików, Panie, o to księży, o to źródło i wody, o te różne miejsca, gdzie jest jakieś pragnienie, jest jakieś dążenie, jest Twoje słowo. Prosimy o mocy Twojego Ducha, mówił do nas, otwierał ich oczy. Prosimy o to, żeby się na Boga darzał życie, pragnienie, położone za Tobą, przyznawane Ciebie. Prosimy o świadków Bożych, którzy otwierają ich oczy, wyrywa ich z tych organizacji, z tych więzów. Prosimy, Boże, nasze. Prosimy o zbawienników i Panie wszystkich, którzy w swojej godliwości idą za swoim doświadczeniem, przeżyciem, idealnym. Tak, Panie, by Twoje słowo było naczelnym autorytetem. Tak, Panie. Żeby w sercach był szacunek, respekt wobec Twojego słowa, miłość do Twojego słowa, głód do Twojego słowa. Panie, by Twoje słowo mieszkało nas w ludzi i przez Twoje słowo prowadzi nas Twoje drogę w bracie. Prosimy się. Mów do nas, kiedy rozważamy Twoje słowo. Panie, daj nam łaskę słyszeć Twój głos, czerpać z Twojego słowa, uczyć się, dzielić się. Strzeż nas, Ojcze, błędnych myśli, błędnych słów, pustych słów. Mów do nas, objawiaj się, poucza nas, dajmy się do wielkimi słuchaczami, ale wykonawcami Twojego słowa, posłusznym Tobie. Abyśmy byli wśród tych, którzy pełnią Twoją wolę. Mów do nas, Panie. Uczęgnij Twoje słowo w naszych sercach, abyśmy je czynili. Amen. Chciałem też mówić się o wszystkim małżeństwach, gdy coś dzieje się nie tak. Prosimy. Tak, to jest kochane. Modlę się o Twoje serce, o przebaczenie, o miłość, wszystko to, co jest potrzebne, żeby małżeństwo dobrze się działo. Modlę się o wszystkich w naszej społeczności. Jeśli ktoś słabnie, proszę o to, podziwi, zachęć do roboty. Nie chcemy przegrać tym walce, zwyciężyć, chodzić do końca, dobrym bojować i odebrać nagrodę. Dzięki Ojcze, że mamy Ciebie, że jeśli oddajemy swoje życie Tobie prawdziwie, to jesteśmy bezpieczni. I Ty prowadzisz, Ty strzeżesz, Ty też dopominasz, gdy trzeba. Dzięki Ojcze. Amen. Amen. Rozważamy Ewangelię Mateusza, 5 rozdział, możecie otworzyć. To ostatnie 3 tygodnie nasze tutaj, kiedy będziemy to rozważać, ponieważ za 3 tygodnie musimy się stąd wyprowadzać. Najprawdopodobniej, chociaż jeszcze to nie jest postanowione, ale najprawdopodobniej z tych miejsc, które żeśmy szukali, najlepsze, jakie do tej pory znaleźliśmy, to jest 100 metrów stąd. W tą stronę. 110. 110. Na drugim piętrze takiego ładnego tutaj budynku oszklonego, jak wyjdziecie, to zobaczycie po prawej stronie. To jest tam? Na Rzeźnickiej tam. Nad Stewczyka. Nad Stewczyka. Ludzie pogranicy. No. Co mówisz? Muszę swojej żonie pogratulować. To znaczy, to akurat chyba nie jest to miejsce. To nie jest to miejsce? Nie, bo to akurat nie. W ogóle tam nie było żadnego ogłoszenia, nic. Adam zadzwonił i okazało się, że pani jest chętna do w jakiejś tam współpracy. No i bardzo możliwe, że tam się przeprowadzimy. A w szczególności coś mi tak. Że nie powiedzieć, to tam wie. Powiem.

póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie poddał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie. Albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie. Albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. Powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech daje list rozwodowy. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysięg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla, ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto, to jest od złego. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu. Jeśli kto cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę i z nim i dwie, temu, kto cię prosi, daj. A od tego, kto chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Zapytam, czy ktoś chciałby się napić wody. A właśnie, tam żeśmy zagotowali wodę, nie, Paulo? Tam zalejesz coś? Czy sobie Paweł? Może pomóż. Się pali przynajmniej, żeby coś zrobić. Myśmy tutaj ostatnio rozważali tą kwestię wypełnienia prawa, o której Pan Jezus mówi, że nie przyszedł znieść czy anulować prawa, ale przyszedł je wypełnić. I przyglądaliśmy się temu, w jakim sensie przyszedł wypełnić to prawo. I raczej byliśmy zgodni co do tego, że w pierwszym znaczeniu wypełnił je we własnym życiu, że Pan Jezus nie złamał żadnego aspektu Bożego prawa, chociaż mu wielokrotnie zarzucali ci interpretatorzy prawa, faryzeusze i uczeni w piśmie, że łamie prawo, to Jezus jednak skutecznie wykazywał im, że w tym, co robi, nie ma złamania prawa, ale ich interpretacja prawa jest błędna. Czyli tutaj widzimy, że Pan Jezus, o którym ewangeliści i później apostołowie składają świadectwo, że On grzechu nie popełnił, co oznacza, nie złamał Bożego prawa, bo grzech jest przestępstwem prawa. Jeżeli łamiemy jakikolwiek aspekt Bożego prawa, to grzeszymy. Pan Jezus nigdy, i to nie tylko zewnętrznie, czynem, tak jak faryzeusze przestrzegali prawa, ale wiemy, że więcej, myślą, sercem, nie złamał Bożego prawa. To, o czym tutaj dalej Pan Jezus mówi w dalszej części tego kazania na górze, widzimy, że odnosi się głównie do tych rzeczy ukrytych, do tych rzeczy serca. Oczywiście dalej Pan Jezus powie, że to, co jest w sercu, to też jest na języku i to jest w działaniu. To z serca, Jezus mówi, pochodzą zarówno złe myśli, jak i złe czyny, i złe słowa. Więc Pan Jezus tutaj pokazuje nam też prawo w jego prawdziwym sensie. I w tym sensie on wypełnia prawo. Czyli pokazuje pełnię prawa. Nie tylko to, co człowiek widzi, czyli tak jak Pan Jezus daje przykład, nie zabijaj. I, czy raczej nie morduj tam, tam jest dosłownie. I, czyli tutaj człowiek patrzy, aha, ale jak dam mu w zęby, no tego nie zabiję, nie? Czyli nie złamałem prawa. Jak tam będę go przeklinał, no to nie zabiję go, nie złamałem prawa. Jakby tego nienawidził, będę zazdrosny, będę tam knował za jego plecami, no to prawo mówi nie zabijaj. Więc czuję się sprawiedliwy. A Jezus nam mówi, nie, nie. To za tym słowem nie morduj, kryje się coś więcej niż tylko doprowadzenie kogoś do fizycznej śmierci. Za tym również, jak tutaj Jezus nam wyjaśnia, kryje się gniew nawet. Mówi, jeśli tylko gniewasz się na brata, to już jesteś winien tego złamania, tego prawa, które mówiło nie morduj. Jeżeli do kogoś powiesz, ty głupcze, to w ten sposób łamiesz to prawo. Czyli tutaj widzimy, że Pan Jezus wypełnia to prawo też w takim sensie, że pokazuje pełnię znaczenia tego prawa. Pokazuje, na czym to prawo się opiera, z czego to prawo wyrasta. I tego oczywiście Jezus naucza nas w całym swoim życiu i naucza głosząc, co mamy zapisane, to, co Bóg natchnął w Ewangeliach. Więc tutaj też widzimy, że to podejście Pana Jezusa do litery prawa, no, jest inne od podejścia faryzeuszy i uczonych w Piśmie, którzy nie tylko spłycali to prawo do literalnej interpretacji, ale jeszcze wielokrotnie je modyfikowali, dopasowywali do swoich preferencji, o czym Pan Jezus w dalszej części tego kazania będzie mówił. Na przykład w dalszej części Pan Jezus mówi o tym, jak oni przysięgali. Czyli mówili, jak przysięgasz na ołtarz, no to jest okej, nie? Ale jak na dar na ołtarzu, to już można się wymigać z tego. I Pan Jezus mówi, a co to jest? Jak przysięgasz na dar na ołtarz, to przysięgasz na ołtarz i na wszystko. Albo inne takie kombinacje mieli swoje, nie? Że próbowali to prawo dopasować do swoich preferencji albo też możliwości czasami. A Jezus pokazuje, no, pełne znaczenie tego prawa. I jak widzimy tutaj, do tych, którzy chcą za Nim iść, którzy chcą być Jego naśladowcami, kieruje wyzwanie, które na pierwszy rzut oka wydaje się niemożliwe do realizacji. Pan Jezus mówi, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa, nie będzie przewyższała sprawiedliwości, znawców prawa i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. I dla nas dzisiaj myślę, że nasze podejście do znawców prawa i faryzeuszów jest bardzo negatywne. My mamy ich bardzo negatywny obraz ze względu na to, co Pan Jezus piętnuje w Ewangeliach. Ale w tamtych czasach ludzie patrzyli na nich jako na najbardziej pobożnych ludzi, najbardziej sprawiedliwych, bo oni rzeczywiście byli takimi starotestamentowymi, jak to się mówi, nie byli tymi luźno podchodzącymi, tylko takimi ortodoksami i fundamentalistami, takimi, że oni się starali przestrzegać prawa w najdrobniejszych szczegółach. Mężami Bożymi dawnych czasów. Takimi chcieli być. Dodawali jeszcze. No, to jest jakby kolejna rzecz. Dodawali do prawa. Aha. Uzupełniali prawo. Więc oni nie byli liberałami, ale byli konserwatystami. I takimi właśnie ludźmi, którzy naprawdę starali się być wierni do tego stopnia, że Pan Jezus mówi, dajecie nawet dziesięcinę z kopru ziół i z mięty, czyli w najdrobniejszych nawet szczególikach starali się być wierni temu, co Bóg przykazał. A jednak Jezus mówi, to za mało. To mówi, wasza sprawiedliwość musi być większa niż ich. Czyli jaka? Jakże może być większa od takiej dokładności przestrzegania prawa, jaką oni reprezentowali? Jezus mówi, musi być większa. I tutaj myślę, że dalsza część tego kazania nam wyjaśnia, na czym polega ta większość, na czym polega ta obfitszość w sprawiedliwości, której Jezus oczekuje. Faryzeusze, jak widzimy, przestrzegali tego prawa. Chyba nie ma słowa obfitszość. No, wiem, co chodzi. Ale dzięki, Ady, za pomoc językową. Jeszcze nie znam. To słowo jest, tylko jeszcze nie uznałem. Dzięki. Obfitość. Faryzeusze się skupiali na tym zewnętrznym aspekcie prawa. Jezus to porównuje do pobielanych grobów. Mówi, że na zewnątrz wyglądacie znaczy groby pobielane, wiadomo, to jest pewien obraz, który od razu wiemy, o co chodzi. Tam w środku jest zgnilizna, tam w środku jest śmierć, ale na zewnątrz chodzi o taki obraz czegoś świętego, czegoś uroczystego, czegoś takiego, wiecie, jak macie grób pobielany piękny, nie jakiś opuszczony, to niebrudny. To się samo otworzy, Paweł. Zacznij lewać po ogóle. To tutaj jest ten aspekt właśnie czegoś takiego, co budzi respekt, co budzi szacunek, co się wydaje być święte. Natomiast jest to tylko na zewnątrz. To nie sięga serca. I tutaj Pan Jezus mówi o tej sprawiedliwości naszych serc. I to jest, myślę, dla nas ważne, bracia, siostry, byśmy się zastanowili, na ile my w naszym życiu rzeczywiście tak myślimy. Czy my pielęgnujemy to siedlisko naszych myśli, naszych pragnień, intencji? Czy rzeczywiście dbamy o to, żeby w naszym wewnętrznym człowieku były takie rzeczy, na które Bóg może z przyjemnością patrzeć i które Jemu sprawiają przyjemność? Czy też też bardziej skupiamy się na tym, co na zewnątrz, na naszych słowach i czynach, co oczywiście jest ważne. Pan Jezus nigdzie nie neguje tej zewnętrznej sprawiedliwości, ale mówi, że można być obłudnikiem, można być człowiekiem, który na zewnątrz wygląda dobrze, ale wewnątrz jest coś innego. I to Bóg widzi. I dla Boga to jest pierwsze. I tak naprawdę Jezus mówi, że stamtąd w końcu wylezą te złe rzeczy. Że z obfitości serca mówią usta. I że z serca pochodzą te różne złe czyny. Więc Pan Jezus, to nie jest wcale nową nauką. Wiecie o tym, że to nie jest... Pan Jezus tu nic nowego nie mówi. To jest w Księdze Przypowieści czytamy, że bardziej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca. Bo z niego wytryska źródło życia. Czyli to już Stary Testament też tego nauczał. Jak czytacie Księgę Hioba, która jest najprawdopodobniej najstarszą księgą Starego Testamentu, to Hiob już te rzeczy rozumiał. Nie mając prawa mojżeszowego, nie mając właściwie żadnego objawienia takiego spisanego, Hiob te rzeczy rozumiał. I on tam wiele mówi w tej księdze o sprawiedliwości serca, o sprawiedliwości myśli, o dążeniach, pragnieniach no, tego wewnętrznego człowieka. Izajasz też mówił, bardziej pragnę poznania niż całopaleń. Tak jest, tak jest. Więc to nie jest, mówię, Pan Jezus nie przychodzi, żeby teraz znieść prawo i proroków, jak mówi. Nie, nie przychodzi tego znieść. Właśnie On buduje na fundamencie prawa i proroków i pokazuje ich prawdziwy sens, prawdziwe znaczenie, głębsze znaczenie, to właśnie sięgające istoty. To nie znaczy, że go tam nie było. Problem w tym, że ludzie mają taką tendencję do tworzenia kanonów, przepisów, tak? To wolno, tego nie wolno. Tak jest poprawnie, tak nie jest poprawnie. I dzisiaj mamy to samo. Zauważcie, w ilu kościołach przykłada się wielką wagę do rzeczy zewnętrznych. To, co jest wewnątrz, nie mówię, że tego nie ma, to już jest różnie, z tym jest różnie. Ale jakże często ocenia się pobożność przez rzeczy zewnętrzne. No bo my tego serca nie widzimy, tak? My nie mamy wglądu w serce brata, siostry. Możemy tylko oceniać i osądzać po tym, co zewnętrzne. Ale Pismo nas przestrzega, byśmy byli bardzo ostrożni z tym sądem na podstawie tego, co widzimy. Że to może być bardzo mylne i możemy źle, niesprawiedliwie osądzić po pozorach, po tym, co tylko widzimy. Ktoś z Was chciałby jakoś się odnieść do tego właśnie akcentu, jaki Pan Jezus tutaj kładzie na sprawę serca, myśli wewnętrznego człowieka, nie lekceważąc oczywiście, nie negując tych rzeczy, które z tego wynikają. Widzisz tam tych Izraelitów i tych szczególnie prowadzących ich, no i obnaża to ich obudę właśnie, że oni się tam modlą gdzieś tam, żeby ich widziano na rogach ulic. Dają jałmużnę, tak żeby wszyscy widzieli. Dbają o swój wygląd taki właśnie w tym społeczeństwie, ale wewnątrz niekoniecznie tacy są. W zasadzie nie są, po prostu są. Tak. Apeluję o zmianę. Na to samo jesteśmy dzisiaj narażeni. Dokładnie. Tak. Nic człowiek inaczej ubrany, inaczej jeżdżący się nie zmienił od tych tysięcy lat od początku. Ciągle jest taki sam. Wydawało się, że jesteśmy mądrzejsi. Ja myślę, że wręcz odwrotnie raczej. Degenerujemy się i coraz gorsi jesteśmy. I świat nas odciąga, przecież te nowe środki masowego przekazu, ten internet, to zabierają nam czas, który moglibyśmy inaczej zagospodarować dla bliźnich, dla głoszenia, dla relacji, dla pogłębienia relacji. Nie, ale zobaczcie, że teraz tak wiele osób mówi, ja nie mam czasu na to. Kiedyś ludzie więcej mieli czasu dla innych. Ale co masz na myśli, mówiąc kiedyś? Kiedyś właśnie w tych czasach, kiedy... No i później jeszcze, przez wiele lat. Dopiero ostatnio jest tak, że Ostatnio ludzie tracą relacje. Sam nawet zauważyłem, że w pewnym momencie moi synowie, gdyby nie wprowadzono komórek, to bym miał... Gdyby nie pojawiły się komórki, to bym miał z nimi takie cienkie relacje. Jeden tu mieszka, drugi tam. Nie, a tak to na co dzień, jak jest, dzięki temu. Ale i tak widzę, że na przykład jeden z tych synów dużo siedzi w internecie. On tam siedzi jakieś tam, nie wiem, statystyki, teraz te różne takie rzeczy ma tam do zamiłowania, no ale przez to nawet dzieci trochę zaniepokoje. To znaczy, wracając do pani Weli, w ogóle mamy nie przysięgać. W ogóle. Ty wybiegasz do przodu, Paulo, już daleko. Czekaj, powoli. Dojdziemy do tego przysięgania. Tylko tutaj po kolei, tak? Teraz jakby się skupiamy na tym, na ile to, co Pan Jezus tutaj mówi o tej potrzebie naszych serc, badania, pilnowania naszych serc, jak to wygląda w naszym życiu, tak? Właśnie to, czym się karmimy, na co spędzamy czas, o czym myślimy, co czytamy, co oglądamy. Bo to kształtuje nasze serce, prawda? No to, co tam wkładamy. Jeśli wkładamy coś, co się Bogu nie podoba, to jeśli mogę, to jest... jeśli wkładamy coś złego, negatywnego, no to jakoś... No to jest źle i jakby to się, serce się oswaja i wtedy można jakby schodzić z tym w dół i wtedy, ale kiedy się trzyma, czyta się Boże Słowo, to wtedy jest czuje się obrzydzenie do tego, co nie wiem, do różnych rzeczy. Do jakiegoś tam, nie wiem, no mówię, do przeróżnych rzeczy. Ja myślę, że tutaj nie musimy tego sprowadzać tylko do czytania Bożego Słowa. Oczywiście to musi być pierwsze, ale tak sobie myślę o tych ludziach, którzy słuchali Jezusa. Oni nie mieli Biblii, tak jak my mamy dzisiaj, tak? Wiecie, tam w synagodze był zwój ze Świętym Pismem, ale tak nikt nie miał dostępu do Słowa Bożego. Oczywiście oni od dziecka, jeśli byli wierzącymi i gorliwymi, słuchali i uczyli się na pamięć, więc oni teoretycznie mogli mieć tą Biblię w sercach. Dzisiaj przez to, że no, troszeczkę inny jest system edukacji i inaczej w ogóle przyswajamy tą wiedzę, nie mamy tak wyćwiczonej pamięci, jak mieli ludzie tamtych czasów, którzy znali Pismo na pamięć i dlatego byli w stanie czytać, mając tylko same spółgłoski. Bo jak znali tekst, to oni widząc te spółgłoski bez problemu mogli czytać ten tekst. Bez znajomości tego tekstu nie byliby w stanie go przeczytać. My dzisiaj patrzymy na grecki czy na hebrajski tekst oryginalny, widzimy ciąg znaków, szczególnie w hebrajskim. Same spółgłoski, bez przerw na wyrazy, bez znaków interpunkcyjnych, po prostu mamy ciąg liter. A oni to mogli swobodnie czytać. Dlaczego? Dlatego, że go znali na pamięć. I wtedy nie było problemu, żeby to czytać. Więc oni od dziecka, teoretycznie mówię, ile tam pewnie byli różni, byli ci pilni, którzy się uczyli i znali, i myśleli, ale było też wielu, którzy nie. Więc tutaj mamy jakby takie... Czy wszyscy Żydzi, czy tylko wybrani? Nie, no tutaj mówimy o wszystkich Żydach. Dzieci w określonym okresie historii, bo później wiadomo. Mówimy o tradycji żydowskiej. Tradycja była taka, że dzieci były uczone pisma. Przekaz ustny. Był przekaz ustny i dzieci nauczano, powtarzano im te historie, powtarzano im, aż się nauczyli. W tym sensie. Byli pobożni Żydzi, którzy to robili, a byli tacy Żydzi, którzy to lekceważyli i sami nie znali i swoich dzieci tego nie uczyli, nie? Rozumiem, że po prostu w formie przekazu, tak? Tak. Z ojca na syna, z syna, dalej. Dokładnie. Po prostu była historia powtarzana z nim. To miałeś na myśli. Tak, tak. I ci tutaj nazywani znawcami prawa, tak naprawdę tu jest użyte słowo, które oznacza przepisywaczy pisma. No właśnie. To już jest druga. To już jest inna kategoria. No, tu już mamy tych fachowców. No, o to by chodziło. Tych, którzy siedzieli i przepisywali święte pisma. Czyli ci tak zwani uczeni w piśmie, albo znawcy prawa, zależy od przekładu, to tak naprawdę są skrybowie. To byli ci, którzy siedzieli i przepisywali święty tekst i przez to oni jeszcze lepiej byli z nim zaznajomieni. Więc nie wszyscy oczywiście należeli do tej kategorii. No jeszcze później była ta trzecia interpretatorów, prawda? No i byli właśnie ci interpretatorzy, czyli faryzeusze, saduceusze, eseńczycy, herododianie i jeszcze cała masa innych tam zelotów, którzy mieli już swoje interpretacje pisma. Natomiast każdy, mówię, Żyd był do tego wzywany, by znać pismo i nauczać tego pisma, rozmyślać o tym piśmie, ale zobaczmy, co Pan Jezus robi. Pan Jezus, jak widzimy, sięga do przykładów codziennego życia. Pan Jezus mówi o kwiatach polnych, o ptakach niebieskich, mówi o zarządcach i sługach, mówi o rybach, o chlebie, o wodzie, więc Pan Jezus jest też wzorem dla nas tego, jak możemy się uczyć z codziennych obserwacji, z codziennych, zwykłych, codziennych zajęć, rzeczy, przez które Bóg czegoś nas uczy, coś nam pokazuje. Więc tutaj nie chodzi o to, żeby tylko od rana do wieczora siedzieć w Biblii i czytać Biblię, że to jedyna święta rzecz, ale żeby jednak być w tym, co jest dobre, szeroko pojęte. Jest wiele rzeczy, które Bóg uczynił, stworzył, które są dobre, pouczające i w nich mamy być. Przyjaciele, rodzina, przyroda, to są dary Boże. To są piękne to Boże dary. A muzyka, poczekaj, bo tu zaczął mówić. Że Bóg wyrył prawo w naszych sercach, też Paweł. Tak. Przecież też, że wyleje na nich ducha, tak? I nikt ich nie będzie już musiał pouczać, że oni będą moim ludem. Tak. Nie, no tu mówiłeś o muzyce. No ja mówię o różnych formach jakby, tak? Czyli tutaj już mamy... To jest też taki trudny temat, nie jest łatwy temat. Nie. Tego, co człowiek jest, tworzy. Jest muzyka i muzyka, tak? Jak dokładnie. Tak? Jest nauka i nauka, tak? Tak. Bo mamy to, co Bóg uczynił i to wszystko jest dobre. Chociaż skażone grzechem, to jednak kiedy Bóg to wszystko uczynił, wydał świadectwo, że to jest dobre. Cokolwiek Bóg uczynił, tak? Człowiek jest skażony Człowiek jest, ale ptaszki śpiewające. Cała przyroda jest skażona. Znaczy, czytamy, że całe stworzenie jest skażone w tym sensie, że umiera. W tym sensie, że widzimy zwierzęta pożerające się wzajemnie. Widzimy choroby w świecie również roślin, zwierząt. Więc w tym sensie one nie są moralnie winne, tak jak my, obciążone sumieniem i możliwością woli. Więc one oczywiście, trudno mówić o grzeszności człowieka jest skażony. Roślin, ale jest świat cały skażony. Tak? W tym sensie, że obserwując dzisiaj wiele aspektów chociażby przyrody, możemy się czegoś uczyć dobrego, ale tam też są rzeczy niekoniecznie dobre. Nie wszystko jest tam dobre. Moglibyśmy się doszukać różnych jakichś tam przykładów żerowania, przykładów wykorzystywania, dewiacji, no przeróżne rzeczy są. Ale patrzymy na takie psy, które latają od suki do suki, no to nie jest dla nas przykład, żeby się z tego uczyć. Na przykład, no, tak, podaję taki przykład, nie? Zwierząt, świata zwierząt, czy jakichś innych owadów, które latają, wiecie, od jednego do drugiego. To nie jest coś, co naukowcy dzisiaj mówią, zobaczcie, tak świat tak przyroda tak robi, my czemu mamy być inni, nie? My mamy swoją głupią moralność. Nie, to nie jest głupia moralność. My jako ludzie mamy inne, na nas są inne obowiązki położone, inna odpowiedzialność, inna moralność niż na przykład od jakichś tam owadów czy psów, nie? Sorry. Nie szkodzi. Okej. No ja tylko chciałem powiedzieć na ten temat, że nie wiem, może po prostu to nie jest na ten temat, ale... To nie, na ten temat. Trzymaj się tematu, Paulo, nie chcemy dryfować. Tak, oczywiście. Wszystko, co dobre, pochodzi od Boga, tak? Jest tak. Chyba od Jakuba. I Bóg, no Bóg stworzył świat i Bóg podtrzymuje tak swoim słowem, więc nie wydaje mi się, żeby to było złe. Nie mówimy, że to jest złe, natomiast są w tym świecie rzeczy wynikające ze skażenia, wynikające z upadku człowieka. Sprawy po upadku człowieka dotknęły nie tylko człowieka, dotknęły całego świata. Bóg mówi, ziemia będzie ci rodzić chwasty, będziesz ją z trudem uprawiał. Wcześniej tego nie było. Kiedy Bóg postawił człowieka w ogrodzie, człowiek z przyjemnością uprawiał tą ziemię i ta ziemia była mu poddana i najwyraźniej nie rodziła mu chwastów i ostów. A to dopiero stało się wynikiem przekleństwa. I przekleństwo przyszło na całą ziemię. Czyli... A to, o której masz autobus, że zapytam? W 19.50 jest z dworca autobusowego. Okej, czyli jeszcze masz 20 minut. A ile minut idziesz? 15. Dobra, 20. Będziemy pilnować. Zostało ci 14 minut. No tak, na 170. Pilnuję się. Myślę sobie tak, że mówię to tylko w tym sensie. Nic nie szkodzi. Że jakby nie chodzi o to, że teraz ślepo akceptujemy i przyjmujemy i uczymy się od wszystkiego, co obserwujemy w tym stworzonym świecie. Że jednak Bóg dał nam rozum i na przykład możemy popatrzeć na mrówkę i nauczyć się od niej czegoś dobrego, ale są pewne rzeczy w świecie mrówek, od które niekoniecznie są godne do naśladowania. Więc tutaj no, mamy rozum, tak? Nie chodzi o to, że teraz wszystko bierzemy i jak zobaczymy cokolwiek u mrówek, czy u jakichś tam pszczół, czy innych owadów, że będziemy to brali za lekcję w takim no, jakimś nierozsądnym sensie, tak? No tutaj mamy myśleć. A jeśli chodzi o twory ludzkie, typu muzyka, film. Ja mówię ogólnie o twory ludzkie, to już nie trzeba wymieniać jakby twory ludzkie, bo i są dobre, i są złe. Tak? Dokładnie. To jest dalej to samo kwestia jakby podejścia do tego człowieka, tak? Co z tym zrobić. Tak? Dokładnie, więc tu już widzimy tą różnorodność, w której to, co jest nazywane sztuką i pięknem, niekoniecznie dla nas wierzących ludzi jest czymś budującym, czymś pomocnym, więc tutaj potrzebujemy wielkiego rozróżnienia, ponieważ wiemy, że diabeł nie posługuje się tylko tym, co brzydkie i tym, co odrażające, ale również posługuje się tym, co atrakcyjne, tym, co wydaje się być dobre, przyjemne. I tak często widzimy, jest to też argumentowane. Jeżeli to jest przyjemne, to nie może być to złe. Na przykład. Lub jeśli jest piękne. Albo jest piękne, nie? To co, diabeł jest brzydki, nie? Diabeł tylko brzydkie rzeczy robi, a Bóg robi piękne rzeczy. No to takie może być mylące. Może być to piękno, wiemy, że to, co człowiek nazywa pięknym, niekoniecznie Bóg tak też na to patrzy. Więc tutaj... Jeżeli zbliża nas to do Boga, to... Jeśli nas zbliża, no to Bóg. No, więc to jest, co mamy właśnie te biblijne kryteria, nie? Czy to rzeczywiście prowadzi nas do zbliżenia do Boga, do uwielbienia Boga, do poznania Boga, do posłuszeństwa Bogu. I o tym tutaj Jezus mówi w tym kazaniu, prawda? To jest jakby sedno Jego przekazu, że nie tylko literalne trzymanie się praw, tak jak to Żydzi robili, właśnie mnożyli te prawa jeszcze, interpretowali je, często nadinterpretowali, dodawali do tego, co w Piśmie, a inne rzeczy widzimy, lekceważyli, inne gdzieś tam umniejszali, co do wielu kłócili się i mieli różne poglądy, tak jak i my dzisiaj. Więc No, musimy wsłuchiwać się w to, co Pan Jezus tutaj mówi. Przede wszystkim prosząc Go, myślę, o to, żeby nasze serca się zmieniały. Żeby nasza wiara w Boga no, była tą wiarą, o której tutaj Pan Jezus mówi. Żeby nasze patrzenie na drugiego człowieka nie było przez pryzmat mojego zrozumienia i mojej sprawiedliwości i że siebie samych czynimy jakąś normą i innych wobec tego oceniamy, osądzamy, przyjmujemy lub odrzucamy. Jezus nas tutaj przed tym przestrzega. Raczej mówi, zobaczcie na końcu, bądźcie jak wasz Ojciec w niebie. Mówi, bądźcie tak doskonali jak On. To jest dla nas cel i wzorzec, nie? I czy On jest do osiągnięcia, czy On jest w ogóle realny, o czym Jezus mówi? Czy my możemy być jak nasz Ojciec w niebie, w naszej słabości, ułomnościach, brakach? Jak, o czym Jezus mówi? Czy On tutaj faktycznie mówi o czymś rzeczywistym, realnym, czy po prostu roztacza przed nami jakąś utopię? Bo ludzie też mówią sami o sobie, że nie jestem aż tak zły. I właśnie i tu chodzi właśnie o to odniesienie, porównanie do kogo nie jesteśmy aż tak zły. Do bliźniego, nie? No. Do gorszego bliźniego w naszym mniemaniu. Do Hitlera na przykład. Czy... Tak. To właśnie odniesienie jest Bóg, nie? Nasza sprawiedliwość jest jak szata splugawiona, dlatego Pan jest sprawiedliwością naszą. To jest jedyna zasługa, przez którą możemy znaleźć się w Królestwie Niebios. Nigdy nasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza, jeśli Pan nie będzie sprawiedliwością naszą. Jedyny ratunek. To jest drugi niezwykle ważny aspekt tego, co Pan Jezus tutaj mówi. Prawda? Że z jednej strony w tym, co Pan Jezus dalej mówi, wydaje się, odnosi się do tej sprawiedliwości wynikającej z tego, jak my żyjemy, jak my postępujemy. Ale sednem sprawy wiemy jest to, i to w innych miejscach Ewangelii znajdujemy, że my nigdy nie będziemy zdolni do życia w ten sposób, jeśli najpierw nie doświadczymy Jego sprawiedliwości w naszym życiu. Jeśli najpierw On nas nie usprawiedliwi z tego, z czego my sami nie jesteśmy w stanie się usprawiedliwić. W żaden sposób. I to jest... Bez tego nie wejdziemy do Królestwa Niebios, nie? Jeśli On nie stanie się naszym życiem i naszą sprawiedliwością. No. A propos tego wezwania, by być tak jak Bóg, no to jesteśmy wzywani, żeby celować w to, co jest Boże, to, jaki jest Bóg, i wiemy, że nigdy tego nie osiągniemy w doskonały sposób, ale naszym zadaniem ciągłym jest pragnąć, szukać i pragnąć. Mamy się, nasz charakter mamy tęsknić. Poddawać pod, znaczy poddawać się przemianie, by być coraz bardziej tak jak Pan Jezus. I tutaj myślę, że mamy dwie rzeczy tak naprawdę. Bo z jednej strony bez tej sprawiedliwości Bożej nikt nie ujrzy Boga. Więc jeśli nie będziemy tak sprawiedliwi jak Bóg, to nie zobaczymy Boga. Z drugiej strony jest ten aspekt naszej praktycznej sprawiedliwości, tego jak my to, jak nam to wychodzi. I tutaj niestety chybiamy. Tutaj niestety wciąż mamy wiele, wiele, wiele do poprawy i do zrobienia. Natomiast ten aspekt sprawiedliwości w Jezusie Chrystusie rzeczywiście daje nam pozycję takiej sprawiedliwości, jaką ma Jezus. Jezus jest doskonale sprawiedliwy. On nie złamał w żadnym aspekcie Bożego prawa i On doskonale wypełnił wolę Ojca. I teraz, jeśli wierzymy w Niego, to Słowo Boże uczy nas, że On daje nam swoją sprawiedliwość, gdyż On wziął na siebie naszą niesprawiedliwość, naszą nieprawość, nasze grzechy. Więc tu jest ta cudowna zamiana sprawiedliwości. nasza niesprawiedliwość została na Niego włożona, żeby Jego sprawiedliwość stała się naszym udziałem. I tutaj myślę, wielu protestantów się zatrzymuje. Tutaj dla wielu protestantów to już jest, starczy. Jesteśmy sprawiedliwi, starczy. Jesteśmy doskonali. Chwała Bogu, nieważne jak żyjemy, nieważne jak postępujemy, jesteśmy usprawiedliwieni i zbawieni. I tu myślę jest błąd takiego myślenia. Pan Jezus tego, jak widzimy, czegoś takiego nie naucza. Pan Jezus mówi, że nasza sprawiedliwość, zauważcie, mówi wasza sprawiedliwość. Czyli i dalej nie mówi o tej sprawiedliwości przyjętej od Niego, tylko mówi o sprawiedliwości życia, sprawiedliwości postępowania, sprawiedliwości traktowania bliźniego. Prania szat. Tak, czyli Jego sprawiedliwość jest darem. Znaleźć wersetów. Przyobleczenie zostać, a nie nadzy. Nie, no mamy tą sprawiedliwość, która jest darem Bożym, tak? Czytamy, Paweł to szczególnie w swoich listach wyjaśnia nam, że nie z uczynków my się usprawiedliwimy, nie z uczynków my staniemy się sprawiedliwi. To nie tędy droga do sprawiedliwości tej doskonałej. Ta doskonała sprawiedliwość jest darem Bożym. Co, Paweł, potrzebujesz? Co zostawiłeś? Coś? Ja tak chyba masz tamtym pomieszczeniu. Dobrze, ale tak, tak. Bez uczynków nie ma wiary. Bez nie, wiary nie, to ma ja to więc to, tutaj, to, jest, to nie ma jednego bez drugiego. Sprzężenie zdrowe. Nie ma jednego bez drugiego. Chodzi tylko o to, że można. Można popełnić błąd faryzeuszów i później kolejnych odłamów chrześcijaństwa, które postawiło na. Discord. On nie ma Discorda wciągniętego. Ale może sobie transmisję włączyć. Transmisję może włączyć. Na naszej stronie KZWeicherowo sobie wejdziesz i tam transmisję sobie włączysz. Jest transmisja leci. Z Bogiem, Paweł. Z Panem Bogiem. Wiesz, jedne denominacje poszły w jedną stronę, w samą wiarę, że wystarcza ta główna taka poszła, że w uczynki, tak? Że tutaj uczynki. Musisz czynić. Gdzieś teraz wiara zniknęła. Musimy mieć serce celnika. No gdzieś po środku drogi jest, tak powiedzmy, znaczy po ludzku rozumując, nie? Natomiast jeżeli trwamy w Panu, tak, będzie nas Duch Święty prowadził, korygował. Czyli będziemy szukać, tak, pytać i patrzeć się na siebie jakby tak, no, troszkę z boku. A tylko z bojaźnią, z drżeniem? To też jest, bo też o tym część wierzących zapomina. Jezus to mój najlepszy kumpel, nie? Bez uświęcenia i nie uży Pana. Też jest to napisane, tak? Ale znowu z drugiej strony jest, że w prawdziwej miłości znika wszelka bojaźń, tak? Także to jest... Znaczy bardziej tam chyba lęk. Dla mnie to jest tam już ideał ideałów, tak? O czym Jan pisze w liście. Boja się jest potrzebna. Dla nas ludzi tam mówimy o strachu przed karą. To jest różnica. Jest różnica między bojaźnią Bożą, czyli mamy odpowiedni szacunek do Boga. Mamy pewien stosunek do Boga, który wie, który sprawia, że wiemy, że On nie jest no, kimś, kogo możemy sobie traktować jak właśnie kumpla. Że mamy do czynienia ze świętym, sprawiedliwym, wszechwiedzącym, wszechmogącym Bogiem i to powinno budzić w nas należny szacunek i obawę, by teraz Go obrazić, spróbować Go oszukać, czy cokolwiek. Nauczania o atrybutach Boga, nie? Myślę, że jest potrzebne w Kościele, żebyśmy sobie zdali sprawę, do kogo się zbliżamy nawet słowie. Tak. Niektórzy, to już jest przesada, w garniturze czytają Słowo Boże może, albo na kolanach, ale to zależy od stanu ich serca przede wszystkim, nie? Ale taki szacunek mają. Ale to już jest jakby ich osobista sprawa. Tak, ja tego nie potępiam. Ja tylko mówię, jak on przywiązują, jak przez nie tylko wewnętrznie, ale zewnętrznie to się jakby to uwidacznia. Nie? Tak, i to jest dobry przykład tego, jak możemy w naszym rozumieniu tego, czym jest bojaźń Pańska i czym jest szacunek do Boga, mieć jakieś nasze normy, które my stosujemy wobec siebie, ale niebezpieczeństwem jest, gdy zaczynamy z tego robić normę dla wszystkich. I zaczynamy innych osądzać, jeśli oni tego nie robią, albo wtedy uważać, że oni lekceważą Boga. Bo w tym momencie wychodzimy poza słowo, prawda? Pismo nam się nie mówi. Dokładnie. Pismo nam nie mówi, że mamy tego typu rzeczy robić. Pismo zostawia pewne rzeczy otwarte i tutaj w różnych kulturach, w różnym czasie to będzie się różnie manifestowało. I tutaj Bóg, wiedząc i powołując ludzi z wszystkich narodów, z wszystkich języków, wielu rzeczy nie określił w taki właśnie sposób, jaki my czasami byśmy chcieli i niestety, jakie w niektórych kościołach ludzie robią. Że zaczynają tworzyć pewne prawa, normy, które uważają za słuszne i właściwe i jedyne. I z tym czasami trudno jest dyskutować. Jakieś normy przyzwoitości, ubioru na przykład, nie? No to są rzeczy trudne. W różnych krajach te normy będą się różniły. Nawet w różnych klimatach będą się różniły. I to, co robią w jednym miejscu, będzie czymś normalnym, a dla innych z innej części będzie gorszącym i będzie no, trudnym do zaakceptowania. Romańczycy na przykład nie umierają się tak jak Afrykańczycy. No, więc... Gdzież jest kimś. Więc tutaj są pewne różnice w tych normach. Ciekawe, czy są Eskimosi wierzący. Myślę, tam że dotarło. Są. No. Nie ma. Nie, to, jest, to są jakby całe ludy, Szukoci, to są ludy wszystkie na kole potrzeby więcej. Ameryka Północna, przecież to Ameryka Północna. Inuici, Syberia cała, Rosja, Szwecja, Skandynawia. Także są rzeczy, które musimy w nich mieć pewną elastyczność. Są rzeczy, co do których możemy mieć dla siebie jakieś przekonanie i no, możemy nawet o tym mówić w takim sensie, co to dla nas znaczy i dlaczego my robimy to, czy czegoś nie robimy. Natomiast niebezpieczeństwem jest czynienie z tego obowiązującej normy dla wszystkich, kiedy Pismo tego nie czyni. Natomiast również te zasady Pisma, wiemy, podlegają przeróżnym interpretacjom. Czytamy ten sam wiersz i w zależności od tego, skąd pochodzimy i co mamy w głowie, no, różne rzeczy tam widzimy. Jak nam pasuje. Więc tutaj myślę... Może nie do końca jak nam pasuje. Też nie, tak po prostu wierzymy, tak rozumiemy. Z kultury może wynikać. Z tego, co... Zresztą możemy mówić, że znajdą sobie nauczycieli, którzy będą mi pasować też. Ale i tak wyjaśnią. To też. Tak, nie mówimy, tak żyjemy. Znaczy, okej, no możemy mówić o negatywnych rzeczach, ale tu chyba Paweł mówi bardziej o tym, że nawet w pozytywnych będzie zależało od kraju, od domu. Bo święta szata inna będzie dla Eskimosa, inna dla Murzyna, święta szata inna dla Japończyka. Tudzież zrozumienie również wersetu może być zupełnie inne, w zależności od kultury, tak? Z jakiej się wywodzi. Kwestii duchowej nie powinny. Ostatnio słucham powieści Ignacego Kraszewskiego, Krzyżacy. I tam on bardzo fajnie, barwnie pokazuje tą religijność tamtych czasów. Tą krzyżacką pobożność i tą polską pobożność tamtych czasów. W ich zrozumieniu są tam różne postacie. Naprawdę polecam. Powieść wielce pouczająca moim zdaniem i ciekawa. I bardzo ciekawie maluje te charaktery tych różnych właśnie warstw i podejścia do wiary, bo tam często, wiecie, pojawia się ten aspekt wiary, prawdziwej wiary, nie? Co to jest ta prawdziwa wiara, to co na chwałę Bożą. I jedni trucy, nie? I ci zakonnicy i tamci, tylko oczywiście te koncepcje są inne i tak słucham tego, no już powiedzmy wiekowego dzieła, które maluje troszkę obraz z innej epoki, ale widzę, że zmagania ludzkich serc i ludzkiej religijności no, są wciąż te same. Jak Pan Bóg patrzy na serce. Tak, że w tamtych czasach byli pobożni ludzie, którzy myślę znali Boga, mimo całego tego zamętu religijnego, w jakim się znajdowali i nieświadomości wielu rzeczy. byli tacy, którzy mieli poznanie Boga, którzy naprawdę... Może nie czytali Pisma. Wiesz co, oni słyszeli to Pismo, może nie znali go tak jak my dzisiaj, mając je w ręku i mogąc je czytać w naszym języku, ale to Pismo gdzieś tam się pojawiało w tej średniowiecznej religijności. To nie było tak, że oni go nie mieli w ogóle, oni nie znali Ewangelii. Nie, Ewangelia była czytana, nauki apostolskie były czytane, oczywiście wybiórczo, oczywiście pod to dyktando tej religijności, jaka dominowała, ale to nie znaczy, że Bóg nie objawiał się tym prostym, szukającym Go sercom. No. To, co w Rzymian napisane, że nawet widząc ten stworzony świat, można Boga uwielbić. Nie? I też, jeżeli bliżej przyrody niż my dzisiaj, zdecydowanie, tak, i mogli zobaczyć, jeśli mieli otwarte serce Boga i stworzone dzieło. No, to widać w ich dziełach, to widać w tych rzeczach, które były tworzone w tamtych czasach, że były tam oczywiście aspekty wielkiego odstępstwa i obłudy, i grzechu, ale były też inne. Były też aspekty naprawdę heroizmu, poświęcenia, miłości, oddania i szukania Królestwa Bożego. Nie zawsze może, no tak jak my byśmy dzisiaj to postrzegali, rozumieli, ale trudno, ja myślę, że ja bym się nie ważył o jakiś osąd tych ludzi tylko dlatego, że to się nie mieści w moim pudełeczku, że teraz uznać to, że to nic nie warte. Nie, tego się musimy, myślę, właśnie wystrzegać. Tutaj Bóg, wiemy też, że wymaga od człowieka w zależności od jego poznania. Im więcej mamy poznania, im więcej świadomości, tym większa nasza odpowiedzialność. I tutaj to Pan Jezus wyraźnie o tym mówi, że jeden dostał więcej i od niego się więcej wymaga. Drugi dostał mniej i od niego się mniej wymaga. Więc tutaj też patrząc na to, co ci ludzie dostali, no nie możemy przykładać tej normy wobec tego, co my dostaliśmy. Nie? Tylko tutaj możemy dziękować Bogu za to, co dobrego oni mogli zobaczyć, przeżyć, doświadczyć i mieć nadzieję, że niektórzy z nich naprawdę byli ludźmi zbawionymi, odrodzonymi chrześcijanami, którzy kochali Boga i szukali Jego Królestwa. Dowodem jest to, że Kościół przetrwał, czyli tak. Gdzieś ktoś musiał być. Znaczy Boża resztka zawsze była, tak. Jacyś Waldensi, różne takie grupy prześladowane, które gdzieś tam tą czystość starały się zachować, menonici, nawet przez Kalwinów, przez Luteran zabijali, chociaż wydawało nawet, się, nie? Nawet w tej historii Rzymu, w tym całym, mówię, bagnie rzymskim, znajdziemy wielu świętych, takich prawdziwych świętych, ja bym powiedział. Ludzi, którzy zostawili wszystko i poświęcili się głoszeniu Ewangelii. Nie tylko nauki rzymskiej, ale oni się wracali do Ewangelii. Nie? Tacy ludzie jak tak zwany święty Franciszek czy tam inni. Myślę, że tutaj byłbym ostrożny z jakimś takim jednoznacznym. Wiadomo, że później ktoś tam to wykorzystał, ktoś to, wiadomo, zrobiła się z tego polityka, już tam pod koniec jego życia. Ale patrząc na początki jego życia, wiary, poświęcenia różnych rzeczy, odrzucenia bogactwa, odrzucenia właśnie i krytyka, bo oni też otwarcie krytykowali to zepsucie Kościoła. I nie tylko krytykowali, ale żyli innym życiem. Nie? To nie było tak, że oni tylko jakieś pamflety pisali, tylko oni prowadzili inne życie i otwarcie mówili o tym zepsuciu wśród duchowieństwa, wśród papiestwa i tak dalej. Więc i tam, pośród, mówię, tej całej oddalenia się od Słowa Bożego i jakimś takim zagubieniu w takim doświadczeniu, jakie my mamy dzisiaj, mówię, dostępności do Słowa Bożego, możliwości czytania Go, rozważania Go, spotykania się, rozważania. Tego nie było, nie było takich opcji w ogóle przez wieki. To nie było do pomyślenia, nie? To był kapłan, byli święci, którzy mieli prawo w ogóle mówić o tych rzeczach publicznie, a reszta święci była... Nie mieli prawa, nie tyle święci, tak. Ja myślę bardziej o kapłanach. Kapłanach, tak. Kapłana, duchowieństwo. Roku życia. Monopol, powiedz tak. Wiadomo, prosty człowiek nie miał prawa się wypowiadać publicznie w sprawach wiary. Tam mógł sobie z kimś tam pogadać, nie? I to też pewnie się działo. Natomiast, wiadomo, byli ci, którzy mieli prawo do wypowiadania się i interpretacji, nie? Co nie oznacza, że ludzie nie mieli swojego rozumu i że Pan Bóg do nich nie mówił i że pewnych rzeczy nie objawił ludziom. Tutaj też gdzieś mamy chwalebne takie jakieś tam zapisy historii, różnych duchowych przeżyć wśród różnych ludzi. Więc jest ta to świadectwo Bożego działania i Bożej łaski na przestrzeni wieków w różnych miejscach. Natomiast dla nas, myślę, dzisiaj żyjących, no, z jednej strony właśnie mamy dostęp do takiego bogactwa, tych dobrych rzeczy, ale mamy też dostęp do bogactwa tych złych rzeczy. Tak jak mówimy, internet, telefony. Z jednej strony, no, to może być przeszkodą, ale nie musi być. To jest kwestia tego, co my z tym zrobimy. Jak my będziemy do tego podchodzić, jak my będziemy to wykorzystywać. To oczywiście jest wyzwanie, tak? Niektórzy z nas po prostu sobie z tym nie radzą. Dla niektórych z nas to jest tak przytłaczające, to jest tak wciągające, to jest tak dominujące, że już gdzieś się pogubiliśmy w tym i po prostu no, nie umiemy sobie z tym poradzić. I myślę, że wielu ludzi sobie z tym nie radzi. Szczególnie dzieci. Nie? Jezus powiedział, że czemu ktoś ulega tego niewolnikiem, się nie staje. Tak. Chociaż mamy takie rzeczy, a apostoł Paweł miał tylko własne nogi. Jeden człowiek zrobił więcej niż dzisiaj w dobie samolotów, internetu, komórek. Tak. Ale też robią, nie można powiedzieć, że... Całe życie poświęcił, tak? Na własnych nogach szedł. Są kaznodzieje, którzy też całe życie poświęcają. Ale ja nie mówię, nie, tylko tutaj mamy jednego człowieka, który naprawdę przesiedział większość czasu w więzieniach, żeby mógł to, co jak szedł na nogach i z Panem Bogiem rozmawiał i słyszał, potem zapisać, nie? Tak by nie miał pewnie czasu. Nie, na przestrzeni wieków, myślę, było naprawdę, Bóg miał i ma swoich Pawłów i apostołów i takich naprawdę mężów wiary, ludzi, którzy, o których z niektórych z nich coś wiemy, jest wielu, o których nic nie wiemy, ale oni są bohaterami wiary. Czasami ci tam docierają do nas jakieś historie o braciach, siostrach i naprawdę no, jesteśmy zdumieni, poruszeni tym, jak dzisiaj ludzie z oddaniem, z poświęceniem, naprawdę z zaparciem się służą Bogu i wielbią Boga i czynią wielkie rzeczy. Nie wiem, jak to uważacie. Ja poznałem kiedyś u mnie gościł się Aleksander Barkoczyn. I tak obserwuję, słucham jego kazań i widzę, że też Pan go używa, posługuje się nim i przeżył wiele ciężkich rzeczy i przez to też może inaczej patrzy na to wszystko, ale no, to jest współczesny prawie apostoł, może być. To, co się dzieje dzięki jego posłudze. Nie? Zaskoczyło mnie, że na przykład, tylko że to było po słowacku, jakoś rozumiałam, więc mogłam coś przekręcić, ale z tego co zrozumiałam, to zadawanie mu pytania, czy może nazwać katolików braćmi, i no nie udzielił żadnej odpowiedzi tak wymijająco. Czy kobiety mogą głosić, to powiedział, że głos kobiet jest ważny, też nie dał odpowiedzi konkretnej. I jest kilka rzeczy, musiałabym się skupić, ale jest kilka rzeczy, że po prostu dla mnie były kontrowersyjne. Ja tylko w tłumaczeniu słuchałem, nie po słowacku, nie? Ale ja dość dużo słucham różnych rzeczy, no, kazań i stwierdzam, że nie ma ludzi idealnych. A to nawet na pewno, jeżeli ktoś pięknie głosi, gdzieś tam oczywiście. Widzę jakaś. Nie, no jest człowiekiem, oczywiście. Tak, no to dlatego na Jezusa patrzymy. Ale no, nie no, tylko Pan Bóg się przyznaje. Pan Bóg się przyznaje. Jest to jeden z takich braci, myślę, których. W prostocie serca. Tyle lat służby i no ma owoc, ma pewien owoc życia, który zachęca, który jest pobudzający do szukania Pana. I to jest dobre. My z takich braci się cieszymy. Chcielibyśmy, żeby było jak najwięcej takich braci, którzy rzeczywiście w takiej skromności, prostocie, bez showmeństwa, bez jakiegoś no, dorabiania się pieniędzy, tylko w takim naprawdę dobrym duchu, nie? Służą. Wiadomo, że tutaj trudno, żebyśmy teraz patrzyli na nich jako na alfę i omegę i każde słowo uważali za nieomylne, no bo to są ludzie. Takich nie ma po prostu, nie? Ale ja myślę odnośnie Barkociego, że on może przyjął taką postawę, albo może jest świadomy, że jeżeli powie coś tak bardzo jednoznacznie, to zamknie sobie drogę w różnych miejscach. To też jest mądrość, jak Pan Jezu Monecie powiedział, nie? O cesarzu i Bogu, nie? Także czasami trzeba być dyplomatą, nie? Nie chcę powiedzieć, że to w żadnej mierze nie jest jakieś niewłaściwe, bo może być niewłaściwe. Kiedyś mieliśmy rozmowę z tym bratem i wydaje się, że do pewnych kwestii może nie podchodzi tak, tak jak wydaje nam się, że powinien podchodzić. Także absolutnie nie chcę tutaj teraz, że tak powiem, podważać. Nadawać na Barkociego nic z tych rzeczy, ale to, że ktoś robi dobre rzeczy, ma dobrą służbę, nie znaczy, że pewne jego nauki nie będą dla kogoś po prostu powodem do jakiegoś, no nie wiem, upadku wręcz. Także to, no, trzeźwo trzeba patrzeć. To jest poznanie. George Miller też jakiś czas uważał, że nie trzeba w wieku świadomym przyjąć chrztu. Dopiero później przez jakąś siostrę doznał ten, zaczął czytać słowo, a już przedtem Pan Bóg go używał, tak, te świątynie zakładał, modlił się, nigdy pieniędzy nie prosił bezpośrednio, zawsze Pan Bóg go zaopatrywał. A Pan Bóg dał mu poznanie przez słowo i zmienił swoje nauczanie, myślenie. Także to też jest, cały czas wzrastamy w poznaniu Boga i Barkocci też cały czas, myślę, wzrasta i też potem może przed Bogiem ileś razy się uderzyć, nie? Jeśli szczery. Właśnie także, ja widziałam, jak on głosi też w Kościele katolickim nagle z tabernakulum Marii i ten. I tak zastanawiałyśmy się z taką starszą siostrą, czy on czasami na początek nic nie mówi, żeby tylko dojść z Ewangelią i po prostu, żeby ludzie potem Bóg może otworzyć oczy. Tak my, się, tak my sobie... Paweł mówi, żeby wszelkimi sposobami Ewangelia była ogłoszona. Bo nam to by się już chciało z tą powiedzieć, no co ty, no gdzie to Maria, figura Maria? To tylko albo jasne, tam... Jest różnica między wchodzeniem w nierówne jarzmo, a pójście wszędzie tam, gdzie możemy pójść, żeby głosić Ewangelię i pozyskiwać wszystkich, przede wszystkim docelników. Więc jakby nam pozwolili, zaprosili nas do sali królestwa, to byśmy poszli, jakby nam pozwolili głosić Ewangelię. Natomiast to nie znaczy, że teraz nazwiemy ich braćmi. Więc tutaj jest kwestia mądrości, która... Czasami właśnie my mamy jakieś nasze koncepcje i uważamy, że tak jest dobrze i chcielibyśmy, żeby wszyscy tak wyraźnie mówili, jak my to mówimy, ale Bóg też powołuje ludzi do różnych zadań, do różnych rzeczy, stawia ich w różnych miejscach i to, co ja mogę powiedzieć, bez jakiegoś tutaj konsekwencji, że tak powiem, dla służby, którą Bóg mi powierzył, ktoś inny może tego nie może powiedzieć. Ale to nie znaczy, że on myśli inaczej, albo że jest przeciwko temu, albo że Bóg kogoś innego nie użyje, żeby to zrobił dla tamtych ludzi. Więc tutaj myślę, że jednak znowu powinniśmy w tym sensie być ostrożni z naszymi osądami tego typu wypowiedzi czy poglądów. Chyba, że ktoś jawnie zaprzecza prawdzie Ewangelii, czy wzywa do jakiegoś kompromisu, czy promuje jakieś rzeczy, które ewidentnie zaprzeczają Słowu Bożemu. Wtedy... To, że widzisz, mówisz, że jawnie, dla Ciebie jawnie, dla kogoś innego nie jest jawnie, bo on tego nie słyszy. Myślę, że znowu dochodzimy do... Słyszenia, rozeznania. Albo nie ma... Znaczy nie słyszy w sensie, w tym sensie. I znowu dochodzimy do takiego pytania, w którym momencie jakieś nauki, praktyki szeroko pojmowanych braci są na tyle odejściem, albo są już na tyle niebezpieczne, że no, wręcz trzeba przed nimi przestrzegać, że unikać. Ale weźmy tutaj to, co siostra podała za przykład. Pytają go, czy kobieta może nauczać. I on mówi, kobieta też ma głos, tak? Nie, głos kobiety w kościele też jest ważny. I teraz pytanie, czy się możemy z tym zgodzić, czy nie możemy? Oczywiście, że możemy. Więc... Ale nie dał odpowiedzi na pytanie. Okej, więc nie dał odpowiedzi na pytanie, ale powiedział coś dobrego, nie powiedział czegoś złego, więc teraz nie będziemy z tym walczyć. Nie będziemy. My możemy wtedy na bok go wziąć i napytać, bracie, czemu tak odpowiedziałeś? I powiedz, co ty myślisz, dlaczego nie powiesz? Więc tak, ale teraz na podstawie tego, co powiedział, nie mamy podstaw, żeby domniemać czegoś złego. Powiedział coś słusznego, że głos kobiet też jest ważny i z tym się, myślę, powinniśmy zgodzić, tak? Że jest ważny, że nie można go lekceważyć. Chociaż... No tak, chociaż właśnie. To jest pogadanie, bo jeżeli masz konkretne pytanie, tak? Jeżeli masz pytanie, czy kobiety powinny nauczać w kościele, to odpowiedź wydawałoby się, że powinna odnosić się do pytania. No tak. To skoro pada taka odpowiedź, to ci, którzy pytali, ci, którzy słuchają odpowiedzi, powinni zadać kolejne pytanie, żeby uściślić. Usłyszeli to, co usłyszeli, tak? Ja się też zastanawiam, czy to nie jest początek na przykład do zwiedzenia. To zawsze może być. No właśnie, i tu jest, dlatego ale... na przykład słucham wybiórczo, że wiem, że jest dobre kazanie, posłucham, a jak jestem ostrożna. No tak. Dany brat może się gdzieś, chyba nakrywanie głowy też uważa, że nie trzeba jakoś to tam... No to my w takich rzeczach to musi przyjść poznanie, ale jego żona nie głosi. Ja słucham bardzo dużo, wszystkie bieżące, jakie się da tylko. I nie spotkałem się, aby jednym słowem zachęcił, żeby mogły kobiety to czynić. Właśnie myślę, że ma mądrość, że może wtedy usługiwać w wielu miejscach i Bóg go może używać. Było wielu mężów, zobaczcie, Asa, Jehoszafat, Uzjasz, którzy wszyscy mieli, dobrze zaczynali, tak? A czasami niektórzy z nich dobrze, źle kończyli, chociaż Bóg im błogosławił, prowadził. I tak każdego nas dotyczy takie same niebezpieczeństwo, Barkaczego też dotyczy, bo jest uznany, przyjdzie sława, przyjdzie chwała, ludzie słuchają, ludzie no, nawracają się setkami, no naprawdę dzieje się. Nie? Dzieją się dzieje apostolskie w życiu tego prostego człowieka, żadnego wielkiego teologa, nikogo, nie? Nie, to co powiem, nie odbierzcie jakby jako atak. Atak znowu na Barkaczego. Nie to chcę powiedzieć, ale mamy Billy'ego Grahama, Graham'a, tak? No. Postać dla wielu no, bez skazy. No, bo no nie, nie. I z takim... Jak się poczekaj. Dla wielu, bez skazy. Jako wzór ewangelisty. Ale gdy się przyglądamy i przez określony filtr to puścimy, to widzimy, że mamy poważny problem. Ale to po jakimś czasie się z Kościołem katolickim, tak? Po jakimś czasie. Na początku był przeciwko. Na początku był przeciwko, jak śledzimy jego służbę, a przychodzi moment, prezydenci, papież i tak dalej, to właśnie ta sława, chwała, nie? Uznanie ludzkie. Nie wiemy, co, gdzie, kiedy się stało, ale patrzymy na pewne... Tego koniec życia. Ale zobaczyć ludzi w ogóle na to nie patrzy, albo tego nie zauważa. Nie chcę nawet o tym mówić. No dlatego uważa to za... No, potrzebne jest to duchowe poznanie, nie? I nie można nigdy ślepo patrzeć na człowieka. Koniec mamy ich oglądać i wtedy będziemy mogli powiedzieć, nie? Czy ich koniec był dobry, czy nie. A tak to mamy cały czas, jak Hebrajczycy, rozsądzać. No jeżeli widzimy coś niepokojącego, to kim by nie był ten człowiek? To absolutnie. Nie, no to nie chodzi o gloryfikowanie człowieka, ale czego nie można powiedzieć, Pan Bóg go używa i ludzie przychodzą do Chrystusa, ludzie pokutują. To nie jest Ewangelia, Pan Jezus wszystkich kocha, łaska. To jest pokuta, kolana, płacz. On całe noce miał wiele problemów z dziećmi, żoną, ja rozumiem, spędził na kolanach. Naprawdę. No. Mówisz o Barkocie. Tak. Też Barkocie go postrzegamy ogólnie bardzo dobrze. Także, a to jest człowiek, także no, tak samo jest niestety narażony. A im bliżej ktoś jest Boga, tym bardziej diabeł go chce zniszczyć. Nie? I to jest prosta zasada. I zniesławić, bo dzisiaj największą, jak czytamy, przywódcy w Chinach się powiadają, co najbardziej niszczy Kościół tam? Plotka. Dopiero potem więzienia, męczeństwo, prześladowania, plotka niszczy Kościół. Prosta plotka, nie? Która może zniszczyć obraz człowieka. Ale to tylko uważasz, że w Chinach plotka? Bo... Znaczy ja czytałem książkę o ucisku w Chinach, nie? To ja myślę, że to na całym świecie jest, nie? Ja tylko myślę, tam się wypowiadali ci przywódcy, nie? To wszędzie plotka. No, absolutnie, tak. To jest złe słowo. Ojciec kłamstwa zasiewa kłamstwo, nie? I potem tak właśnie tam czytałem w tej książce, było tak pięknie powiedziane, że pewien właśnie jakiś przyjechał do jakiejś miejscowości lider i nie wpuścili go. Tu nie wpuścili, tam nie wpuścili. poszedł poza miasto, miał spać zimą gdzieś tam. Asia na Discordzie by chciała coś wyłączyło. Przepraszam. Nie szkodzi, panu, absolutnie. No. Spokojnie. Może dalej. To jest zakłócenia takie, że długo nie było nic słychać. Już jesteś, Asiu, słyszymy cię, możesz mówić. A, ale gdzie nie słychać? Na transmisji, czy...? Na transmisji nic nie było słychać, bo jak tutaj zgasło, mówię, posłucham na transmisji, ale tam w ogóle nie było nic. A tutaj też nie było nic i dosyć długo nie było nic, ale już nie. Może z internetem mieliśmy jakieś chwilowe przerwy, wiesz? Mogły być. Możliwe, bo my mamy często z internetem, dlatego... Jo. I w końcu jeden z braci go przyjął i się dowiedział, że ktoś o nim powiedział, że no, z innymi kobietami i tak dalej, z niesławił. I oni to przyjęli, nawet nie sprawdzili, nie wysłuchali. I potem znalazł tego człowieka, któremu kiedyś powiedział, że ma zmienić swoje życie, a ten się obraził. I zaczął go szkalować w oczach innych. I, ale pokutował ten człowiek, i, ale już nie mogli tego odkręcić. I mówi, wiesz co, coś ci powiem, pokażę ci. Wziął kurczaka, mówi, weź go obierz i wyrzucaj te pióra na wiatr. I go obrał i mówi, a teraz weź pozbieraj te wszystkie pióra. No nie da się, no nie da się. Te pióra już pofrunęły, to już poszło, nie? Tego jeszcze nie odkręci. Nie? Tak. Tak, taki przykład właśnie to. Mnie to bardzo poruszyło, że tak właśnie diabeł może oczernić, zniszczyć. To jest, wiesz co, to jest słabość też tych, którzy słuchają tego. To chciałem powiedzieć, mamy napisane, że każda sprawa ma się opierać dwóch, trzech. To jest pierwsza rzecz. Druga, wiadomo, od pewien dawna nie mów fałszywego świadectwa, tak? Ja się w życiu kieruję taką też zasadą, że jeżeli coś jest, no to z dwóch stron wysłucham. Tak, ale w życiu tak nie jest, nie? Jeżeli jest możliwość, to tak. Natomiast jeżeli słyszę od kogoś, że ktoś coś mówi źle, ja się wycofuję z czegoś takiego. To jest, myślę, no, fundamentalna zasada w ogóle w życiu Kościoła, że jeżeli ktokolwiek składa jakieś świadectwo, no to musimy to zweryfikować. Jeżeli chcemy się odnieść do tego, to nie wolno nam przyjmować świadectwa pojedynczego człowieka. W ogóle Biblia mówi, skargi przeciwko starszemu nie przyjmuj. Musi być przynajmniej dwóch, trzech świadków i wiadomo, to trzeba zweryfikować, tak jak Pan Jezus mówi, masz coś przeciwko komuś, to idziesz i go konfrontujesz, a jak nie, to bierzesz dwóch, trzech, konfrontujesz, a jak nie, to cały Kościół konfrontuje. Czyli jest konfrontacja wszystkich z osobą, która rzekomo grzeszy, tak? Więc ja sobie nie wyobrażam, żeby teraz, znaczy wiem, że to może to jest możliwe, niestety, to jest przykre, że tak się dzieje. Ale to jest, no też, to nie jest problem tylko po stronie tego rozsiewającego. To jest główny problem, ale też problem jest po stronie tych, którzy to przyjęli i brata, którego wcześniej przyjmowali, że go nie zapytali, że go jakby wręcz nie pomogli mu, bo jeśli faktycznie to było prawdziwe, no to powinni go wziąć na rozmowę i mu pomóc, a nie go zamknąć przed nim drzwi i powiedzieć, my cię tu nie chcemy. Nie? To jakby to pokazuje gdzieś już no, na taki brak biblijnej postawy jednak wobec ludzi, którzy no, służą Bogu i których znamy. No, ja sobie nie wyobrażam, żeby teraz ktoś na kogoś mi doniósł i żeby teraz nie zadzwonił do tego brata, czy nie spotkał się z nim i nie wyjaśnił z nim tego, upewnił się, o co tu chodzi. Nie? Przyjął jakieś tam oskarżenie czy pomówienie. Bo to jest głos prześladowanych. No, mieliśmy taką historię tutaj, no. Przepraszam. Nie szkodzi, bo to właśnie to jest z głosu ta książka Prześladowanych Chrześcijan i oni potem jeździli nauczać tych ludzi, jak biblijnie, potem gdzieś na Filipinach muzułmanie zaczęli palić kościoły, to oni spalili meczet w pierwszym odruchu, nie? I oni pojechali ich nauczać, że to nie tak, nie? Nie tak, a oni w złości, w gniewie pierwsze co zrobili, to spalili meczet. No, taka ludzka jest natura. Nauczanie. To jest tak dlatego potrzebne jest nauczanie. Najłatwiej jest przyjąć te kłamstwa i plotki i obmowy w stosunku do ludzi, których w ogóle nie znamy. Tak. Tu jest największe niebezpieczeństwo. A już jak mamy jakąś tam negatywną opinię trochę, to już w ogóle łatwo to łyknąć, nie? Bo już tak wiemy i ktoś nam tylko jeszcze nas utwierdza, nie? W przekonaniu, że tam naprawdę jest źle. Bo to się zaczęło od Barkoczego i dlatego no słucham, ale też zawsze są jakieś plewy czy coś tam, czy wiadomo, no to trzeba rozsądzać, nie? Są też czasami pewne rzeczy, które człowiek mówi i może mieć różne rzeczy na myśli. Też. Ja pamiętam, jak myśmy spotkali tego brata Zaka Kunena. Mhm. Jak on pierwszy raz przyjechał, no to właśnie spotkaliśmy się tak z nim przy stole. Jako bracia zaprosiliśmy go, żeby z nami był w poście, w modlitwie i zadawaliśmy mu różne pytania, bo gdzieś tam słyszeliśmy, że to, że tamto, że tutaj ma jakąś naukę, tam ma coś. Więc pytamy, bracie, jak to jest? Powiedz nam. I to nam bardzo dużo dało. To właśnie wypytanie go, wyjaśnienie, zrozumienie, co on ma na myśli, na przykład mówiąc pewne rzeczy w taki sposób, że to może być rozumiane tak, ale on niekoniecznie tak myśli. Więc taka rozmowa, wyjaśnienie, no naprawdę w tym przypadku no, rozwiała na przykład w moim przypadku dużo wątpliwości, bo ja miałem też swoje zastrzeżenia co do pewnych rzeczy, które tam słyszałem, bo tam też niektórzy od razu alarm, wiecie, podnieśli, że on to nie wierzy, że on to głosi, nie? Więc mówię, no, trzeba to zapytać, trzeba to wyjaśnić, jak to rzeczywiście jest, nie? I okazało się, że nie, że to po prostu było nadinterpretacja jego jakiejś wypowiedzi, albo było to coś, co kiedyś tam 40 lat temu się w czymś pomylił, co później wyznał, no, wyjaśnił, przeprosił, a niektórzy ludzie wracają do tych jednego kazania tam sprzed 40 lat, że on coś tam wierzył i faktycznie tak wierzył, mylił się, ale przyznał się do tego. Nie. A tego Pawła. Co on telefon zostawił? No on ładował telefon. A, faktycznie, on zostawił telefon. Jest model. To jest. Ja. Wolny jest. No nic, trzeba będzie zadzwonić do jego mamy i powiedzieć, że tutaj jest jego telefon. Znamy od lat 20. Nic się nie zmieniło. Nie wiem, kogo. Nie wiem, jak zadzwonić. Ja mam swojego. Dawid też zgrzeszył, też się upamiętał, tak, nie? I też tak. Dalej szedł za Bogiem, więc no to... Więc tutaj na pewno nie możemy absolutnie pozwolić sobie na to, żeby przyjmować jakiekolwiek złe świadectwo o kimś, w kim widzieliśmy Bożego człowieka. To jest nie do przyjęcia. Jeżeli coś jest, to trzeba to wyjaśnić. Po prostu dowiedzieć się więcej, próbować dojść, szczególnie jeśli to coś, co, no, z czym mamy kontakt, nie? Czyli to jest, mówię, brat, którego znamy, który tam gdzieś, no, mamy jakieś możliwości zweryfikowania. Tak. Ja pamiętam taką sytuację, mieliśmy kiedyś w gronie braci, że był taki brat, którego naprawdę sobie ceniliśmy, ale pojawiły się jakieś tam głosy z zewnątrz, krytyczne wobec niego i zaczęliśmy to sprawdzać, badać, jak to jest. I rzeczywiście doszliśmy do takiego momentu, w którym zobaczyliśmy, że coś za tym jest. I z tego brata skonfrontowaliśmy, zapytaliśmy go, jak to wygląda. On się przyznał, że to rzeczywiście tutaj coś takiego miało miejsce, ale że co do późniejszych, dalszych rzeczy miał tam jakieś inne zdanie. I my zapytaliśmy go, czy jest gotów z nami się spotkać i że będziemy mu zadawali pytania. Chcielibyśmy to wyjaśnić, żeby wiedzieć, o co chodzi. I on powiedział, że tak, ale nie zgodzi się na jakby tam szczegóły pewnych rzeczy. No i wtedy żeśmy zobaczyli, że nie ma pewnej gotowości na otwartość, a dla nas było to na tyle ważne i na tyle gdzieś tam niepokojące te głosy ostrzeżeń, które słyszeliśmy też od poważnych braci. To nie były jakieś tam, wiecie, oszołomy krzyczące, tylko to byli poważni bracia, którzy mówili, nie wchodźcie w relacje, bo ten człowiek no, może doprowadzić do pewnych problemów. Nie? No i to trwało ileś tam czasu i powiem, że z wielkim bólem to zrobiliśmy. Z wielkim bólem, żeśmy, niektórzy z nas, przynajmniej tam niektórzy dalej kontynuowali współpracę, ale niektórzy z nas powiedzieli, że no, w tej sytuacji no, nie możemy dalej współpracować. Nie atakujemy go, nie w żaden sposób nie rozsiewamy o nim jakichś tam złych rzeczy, bo to jest sprawa przeszłości, która tam wyszła. Natomiast No taki, bo taką podjęliśmy decyzję, tak? Mówię, nie mając stuprocentowej pewności, czy jest to dobra decyzja, ale jakby widzieliśmy, że zbyt dużo jest tutaj znaków zapytania i jakiejś takiej niepewności, więc są takie sprawy, gdzie no, trzeba się wycofać, tak? Trzeba powiedzieć, co do tego nie mam wątpliwości, co do tego mam jakieś wątpliwości, nie jestem pewien. Lepiej zachować pewien dystans, tak, do pewnych rzeczy. I tutaj mówimy o sługach Bożych, tak? Mówimy o ludziach, którzy no, dużo dobrego mogą robić, ale w czymś tam mogą kuleć i rzeczywiście, jeżeli nie chcą się poddać, że tak powiem, pełnej konfrontacji, no to to może gdzieś tam skalać innych, może przynieść jakieś złe konsekwencje. Poza tym też tak jakby, to jest, jakby też tutaj to zostało podniesione, progres w Poznaniu, tak? Tak. Bo my przecież się nie musimy ze wszystkim zgadzać, tak? Co ktoś głosi. Możemy mieć zupełnie inne zrozumienie, tak? I tyle. Część rzeczy powie takich, że jak najbardziej się będziemy zgadzać. Mogą być jakieś kwestie, w których się możemy nie zgadzać, tak? To nie należy od razu człowieka przekreślać. Tak? Znaczy w ogóle nie mamy prawa przekreślać. Syla, to też się rozstąpia, jak coś tam się nie zgodzili. No. I poszli swoją drogą. Każdy swoją drogą. Zawsze. I też myślę, tego typu spotkania, jakie dzisiaj mamy, no to właśnie temu służą, żebyśmy mogli dzielić się naszym zrozumieniem, naszym tym, co widzimy w danym fragmencie Słowa Bożego i wsłuchując się w głosy jedni drugich, no, uczyć się czegoś i do tej jedności zdążać. Tak? To też temu ma służyć, to też pomaga. Nie? Natomiast jeżeli gdzieś nie ma tego dialogu między braćmi, nie ma tej możliwości rozmawiania ze sobą w kościele, tylko jest jeden, który wszystko wie, a reszta się od niego uczy, to niebezpieczne. Z czasem to jest niestety no, taka mała sekta. Sekta, niestety. To jest wielkie zagrożenie wtedy, nie? Takiego raz, że polegania na tym człowieku. I czasami braku też własnego myślenia, no bo jak ten brat powiedział, to już na pewno tak jest i niekwestionowany autorytet. Natomiast kiedy rozmawiamy, dyskutujemy, zadajemy pytania, no to wtedy wszyscy myślimy, wszyscy gdzieś to w nas pracuje i no, jest szansa, że my przekonamy się o słuszności czegoś, a w pewnych kwestiach pewnie nie. Pozostaniemy gdzieś tam w troszeczkę innym rozumieniu, albo czasami zupełnie. To nawet w Królestwie nie będą na równości, będą najmniejsi, będą najwięksi. Ci będą pięcioma, ci dziesięcioma miastami, tak? Że Pan Bóg będzie według swojego kryterium. Tak jest. Dobra, wróćmy tutaj może do naszego tekstu, ściśle rzecz biorąc. I pomyślmy o tym, co Pan Jezus tutaj mówi w tym 21, 22 wierszu, 23. Ja o tym już tutaj krótko wspomniałem, natomiast popatrzmy na powagę tego, co Pan Jezus mówi. Pan Jezus powołuje się na przykazanie, nie będziesz zabijał, czy dosłownie nie będziesz mordował, a kto by zabił, zamordował, będzie podlegał sądowi. Ja natomiast wam mówię, i to brzmi, jakby Jezus mówił coś innego, prawda? Ja natomiast wam mówię. Ale Jezus tutaj, tak jak mówię, nie odrzuca tego, co tutaj wcześniej powiedział, tylko wyjaśnia głębię tego stwierdzenia nie morduj. Że każdy, kto się gniewa na swego brata, będzie podlegał sądowi. Najpierw się zatrzymaj na tym pierwszym elemencie. Czy zdarza nam się gniewać na brata? Jak właśnie chciałem się o to zapytać. Co to jest, o jaki gniew tutaj chodzi? Bo w listach Paweł pisze, żeby słońce nie zachodziło nad waszym gniewem. Aha. Czyli, gniewajcie się. Ale nie grzeszcie. Nie grzeszcie. Dlatego tu chyba nie chodzi o Jezusowi o to, żeby się w ogóle nie gniewać. Mhm. Tak? Tylko o formę tego gniewu. O zachowanie gniewu. W tym bardziej, że Jezus się też gniewał, tak? Przecież jak do świątyni znaczy, wparował, tak? Pan Bóg też się gniewa, czy tak? Mówi o świętym gniewie, tak? Tak? Też nienawidzi grzechu. Nie wiem, o jakim gniewie mówimy, czy świętym, czy nie świętym. Nie, żartuję. Jezus mówi, kto się gniewa na swego brata, więc jakby można tutaj myśleć, że wszelki gniew, tak. Ale myślę, że jednak wiemy, że są różne rodzaje gniewu. Można się gniewać, bo dziecko chce pobić brata, no to wzbudza to we mnie gniew i pojawia się reakcja. I myślę, że to nie jest Bogu niemiłe. To jest właściwa reakcja na zło, tak? Ja nie mówię, że mam teraz nienawidzić tego dziecka, że mam je pobić, ale tak jak Pan Jezus no, zareagował na zło, które się działo w świątyni i ten święty gniew w nim... W innym miejscu czytamy, że się rozgniewał dlatego, że byli na przykład nieczuli na chorego człowieka, który przyszedł i Jezus mówi, czy można w szabat uzdrawiać, a oni zaczęli się tam... milczą wszyscy, nie? I Jezus się rozgniewał. Więc tutaj wiemy, że o takim gniewie Pan Jezus tutaj nie mówi, słusznym, sprawiedliwym gniewie. Mówi chyba raczej o postawie gniewu, która... O zachowaniu gniewu. O zachowaniu gniewu i gniewu, który się objawia, jak dalej widzimy, w tym, że mówimy, ty głupcze, ty i używa tutaj różnych takich terminów, które wskazują, że to jest gniew, który no, nie może mieć miejsca w sercu kogoś, kto powinien kochać bliźniego, tak? Więc tutaj mówimy o pewnego rodzaju gniewie, chociaż tutaj Jezus nie precyzuje tego gniewu, to jakby dalsza część wyjaśnia nam troszeczkę, o jakim gniewie tutaj mówimy. Czyli tutaj mamy kogoś, z kim mamy jakiś konflikt, bo Jezus dalej mówi, jeśli byś zdał sobie sprawę, że twój brat ma coś przeciwko tobie. Brata, z którym nie jesteśmy pojednani, dalszy wiersz nam mówi, nie? Czyli tutaj o czymś takim mówimy. Nawet o przeciwniku. Tak. Czy nawet później już przechodzi do przeciwniku, ale tutaj najpierw zaczynamy od braci, nie? Czyli jest rodzaj gniewu. Zmniejsza. Można wyłączyć się dać już teraz. Już jest późno, wieczór, zabawa. Jerzy już płodno musi. Proszę bardzo. Jest tutaj relacja, która jest po prostu zachwiana i ktoś nosi gniew w tej relacji. Ktoś właśnie nie chce się pojednać z bratem. Ktoś żywi jakieś negatywne emocje, które mogą się też przejawić w negatywnych słowach, tak jak dalej widzimy. I tutaj Jezus mówi, że to się mieści w tym zabijaniu, w tym mordowaniu drugiego. Że to jest jakiś aspekt morderstwa. Ta wrogość. To może prowadzić do morderstwa. To jest początek jakby. Może to czego się zaczyna. A zło się zawsze eskaluje. Nie? No to nie musi to, się... Nawet jeżeli by miało mnie prowadzić, to sam fakt zaistnienia już sprawia, że w Bożych oczach jest to grzeszne i musimy z tego pokutować. Bez względu na tak, ale stopień ani, tego. Ani ty, ani Paweł, to nie macie takich gniewów. Dziękujemy, że masz u nas takie mniemanie. Ja myślę, że musiałbyś kamery zainstalować, wiesz? Bardziej by tutaj też chodziło o ten gniew do tego czynu, a nie do osoby. Bo jeżeli personalnie zwracamy do osoby, się gniewamy, dusimy i mamy nienawiść właśnie do tej osoby, a nie do tego właśnie, co ona robi, co jest właśnie złe, grzeszne. Ciężko jest, jak to rozdzielić, bardzo jest ciężko złączyć. A tym bardziej jeszcze na przykład, jak widzisz, że ktoś jest uparty, tak? Sprawia mu to na przykład, nie wiem, czy przyjemność, no, czy to wynika po prostu z jego światopoglądu życia i on będzie tak czynił dalej. Nie? No tak, ale w końcu może właśnie się poprawić i właśnie tutaj dalej też Jezus o tym mówi, że nie mówisz do niego głupcze, jak właśnie tak postępuje, tylko no, twoje uczynki są złe, nie? Bo tutaj to, też to, co może, robisz, nie? Tutaj Pan Jezus nie mówi, czy ten człowiek, na którego się gniewasz, jest winny czy nie jest winny. Pan Jezus mówi o twojej postawie, czy mojej postawie, że jeżeli ktoś mówi, każdy, kto się gniewa na swego brata, czyli tutaj Pan Jezus już nie wdaje w... Nie rozróżnia. To, że być może on faktycznie coś złego zrobił i tak dalej, bo ja mogę uważać, że on coś złego zrobił na przykład, nie? nie? A on niekoniecznie zrobił coś złego, tylko ja nie widziałem wszystkiego, albo widziałem coś, co mi się wydawało, że jest złe. To i różne rzeczy mogą być. Jezus tutaj mówi o postawie serca, które nosi gniew i tak jak dalsza część tego fragmentu nam tutaj chyba to wyjaśnia, gniew, który się wylewa z nas właśnie w złych słowach do tej osoby, czy też przychodzeniu teraz do Boga, składaniu Mu ofiary, a tutaj jest sprawa niezałatwiona. Nie zostało to wyjaśnione z tym człowiekiem. Czyli ja noszę w sercu, uważam, że mam prawo do tego gniewu, nie wiem, coś tam. I on jest mój, to jest niewłaściwe. Ta postawa jest niewłaściwa. Bo w innym miejscu widzimy, że jeżeli Jezus mówi, widzisz, że brat grzeszy, to co masz zrobić? Nie masz się gniewać, tylko masz pójść i go pozyskać, tak? Konfrontować go, żeby go pozyskać. A jeśli nie, to podjąć kolejne kroki, żeby go pozyskać. Więc to jest nasza postawa, gdy ktoś coś złego robi. Natomiast tutaj wydaje mi się, że to gniewanie się na brata wynika z tego, że my tolerujemy gniew. Że my po prostu uważamy, że możemy się gniewać, że możemy się z kimś pokłócić i teraz się zaciąć i trwać w tym gniewie, nie? Jeszcze mu coś powiedzieć właśnie, ty głupku, ty i tak dalej, nie? A Jezus mówi, nie, to w ten sposób narażamy się, zobaczcie, na gehennę ognia. Tutaj mówi o piekle. Ostro. Więc to jest poważna sprawa, nie? Jezus mówi, za coś takiego, że powiesz komuś złe słowo w gniewie i nie przeprosisz, nie wyjaśnisz, nie załatwisz tego, taka kara cię może spotkać. Do piekła możesz za to trafić. Ludzie. Zresztą poważna sprawa. Nie musisz kogoś zabić, żeby trafić do piekła. Nie? Bo tak jak wiecie, często sprawiedliwi ludzie mówią, nikogo nie zabiłem, nikogo nie... A Jezus mówi, wystarczy, że powiesz komuś, ty głupcze i do piekła. Z każdego słowa będziemy rozliczać. Tu wynika, wiesz, jak to, że taka postawa, tak? Ludzi, którzy w ten sposób czynią, wynika z braku miłości, tak? Wiadomo, że ludzie bez miłości raczej chyba trafią, tak? W to takie, no, złe miejsce, nie? Wiesz, jak mówiłeś, że złość, gniew może prowadzić do gorszych rzeczy, to przypomina mi się historia, jak był taki jeden więzień, któremu tam pomogliśmy na jakiś czas z mieszkaniem. Pojawił się inny, też były kryminalista i tak między nimi zaiskrzyło, ale tak nie pozytywnie, że autentycznie tak to widziałem, on po prostu chciał z tej złości go zabić. Mówi, ja wrócę tam i ja go zabiję. Jak on tam powstrzymywałem i no, nie doszło do tego, ale widziałem, on był gotowy dosłownie pójść i go zabić. Także taka historia, no, z kosmosu nam się wydaje, ale ja to widziałem na własne oczy. Także no... Tak postanowił i by to zrobił pewnie. Nie mówię o wierzącym człowieku, to nie jest wierzący człowiek, nie? Chociaż, no właśnie. Czy wierzący, który... Ja tylko mówię, że to nie było. Tak. Nie, tutaj ja to rozumiem, tylko też jakby Pan Jezus tutaj mówi to do swoich uczniów, tak? Do nich to mówi. Oczywiście z pewnością w świecie widzimy jaskrawe przykłady takiego zachowania i takiego działania. Natomiast pytanie, czy my jako wierzący ludzie możemy sobie powiedzieć, mi trochę gniewu nie zaszkodzi, nie? Czy my możemy lekceważyć, kiedy w naszym sercu pojawia się gniew? To o to chodzi, myślę, że to jest dla nas ostrzeżenie, by nie tolerować złości, gniewu, wybuchowości, no, czegoś, co może nam się przydarzyć, tak? Ktoś z nas może wyprowadzić z równowagi, czy też możemy czasami być zmęczeni, obciążeni, gdzieś tam poirytowani czymś i wystarczy mała rzecz, nie musi być wielka rzecz. I wybuchniemy, rozścieczymy się i jeszcze sobie możemy powiedzieć, miałem taki zły dzień, jeszcze tutaj ona mi, czy on mi tutaj coś, nie? I możemy się usprawiedliwiać. I ona powiedział, słusznie się zagniewałem. Wiesz, to się zdarza, nie? Tylko jest panu pytanie, co potem, tak? No właśnie, zrobimy, no właśnie, nie? O to chodzi. Pan Jezus mówi, idź i załatw to z bratem, nie? No, czy przeproś, czy... Więc te rzeczy mogą się zdarzyć, dałby Bóg, żeby się nie zdarzały, Ale gdyby się zdarzyły, gdybyśmy wpadli w gniew, to nie możemy go usprawiedliwiać. Nie możemy teraz umniejszać, że to nie jest nic takiego. Nie? To o to chodzi też, myślę, żeby nie tolerować tych tak zwanych... Prawo w oczach Bożych. Dokładnie. Nam się może wydawać, że tam, a co tam? Machnąć ręką, nie? Dlatego gniewać się przekonuje cały czas o grzechu. Nie? Raz nas poważnie przekona, a potem cały czas przekonuje, że w tej kwestii popełniam grzech. Chociaż jak na przykład widzimy list do Filipian, apostoł Paweł pisze list do Filipian, gdzie tam generalnie jest to taki bardzo pozytywny list i pełen pochwał, ale są tam dwie siostry, które się ze sobą nie mogą dogadać. Dogadać, nie? I to nie są jakieś takie, wiecie, siostry jakieś tam. To nie... siostry, które miały głos. To były siostry, które miały wpływ. I wpływ. Paweł pisze o nich, że one razem z nim współdziałały w dziele głoszenia Ewangelii, więc to były takie zasłużone siostry, dojrzałe wydawało mi się siostry, ale gdzieś doszło do jakiegoś konfliktu, w którym one sobie po prostu nie radziły. I Paweł prosi zbór, żeby im pomogli. Żeby pomogli im się pojednać. Nie? Czyli czasami, zobaczcie, dojrzali, wydawałoby się, ludzie mający jakieś duchowe doświadczenia i za sobą jakieś dobre rzeczy, a jednak mogą popaść w taką pułapkę, nie? W takie sidło i sobie myślę dla nich samych, ale też dla zboru, w którym takie osoby funkcjonują. Wyobraźcie sobie zbór, w którym mamy gdzieś tam 5 skłóconych ludzi ze sobą, nie? I teraz oni razem przystępują do wieczerzy, albo nie przystępują do wieczerzy, bo są skłóceni, nie? I tak to trwa, i tak to się kisi. I nie rozmawiają ze sobą, a jak już rozmawiają, to nagle widzimy, co tu się dzieje, nie? Jakaś głupia rzecz, a oni to siebie zaczynają tam naskakiwać na siebie, nie? No to jest masakra. Życie. No, życie, ale właśnie... Nie. Ale to negatywne słowa tego znaczenia, nie? No. W Kościele jest to niedozaakceptowane. Czytamy list do Kościoła, nie? Co się działo? Do Kościoła list. No tak, ale to trzeba działać. Tak. Nie można tego... No, absolutnie. Nie, ale żyć. Się wieczerze odwołuje, ale życie tak jest. Kościół nie jest niepokalany, święty i chodzący tyle lat ziemią, nie? To się dzieje. Tak, to się dzieje, tylko właśnie tego typu wiersze Słowa Bożego nam mówią, że nie możemy tego lekceważyć, że to jest sprawa życia i śmierci, piekła. To jest poznanie duchowe, nie? Gdzie brak rozeznania, tam lud się rozprzęga. Dzisiaj jest problem z tym, że nie mamy często rozeznania duchowego. Tutaj Pan Jezus mówi, zauważcie, mówi, będziesz podlegał sądowi. Dwa razy mówi, będziesz podlegał sądowi. Będziesz podlegał Sanhedrynowi. Tutaj chodzi o Radę Starszych, tak? Że to jest sprawa, którą się starsi muszą zająć. Jeśli powiesz do kogoś raka, to z tego co wiem, to też jest jakieś takie bardzo perioratywne określenie. Dziękuję. Inaczej wówczas. No, tak coś rodzaj właśnie takiego debila, nie? Jakiegoś kogoś, kto nie ma rozumu, to mówi, będziesz podlegał Sanhedrynowi. Czyli w tamtym czasie tej najwyższej radzie, która rozsądzała przestępstwa. Mówi, to jest taka sprawa. To tym się trzeba zająć poważnie. I w końcu mówi, do ognia, Gehenny. Więc to nie są rzeczy, które możemy teraz rankingować sobie nisko i mówić, grzechy ciężkie, grzechy słabe, które tam gdzieś... ujdą, bo jesteśmy tylko ludźmi, wiadomo, mamy swoje słabości. Nie. Pan Jezus tutaj w tej nauce pokazuje nam, że żaden grzech nie może być tolerowany, nie możemy się z nim zgodzić, czy umniejszać powagi tego grzechu, że jest to niebezpieczeństwo piekła. I myślę, że dla nas to jest naprawdę takie wielkie ostrzeżenie, bo chyba taka nasza ludzka tendencja jest, nie? Że myślimy sobie o pewnych grzechach, no to wszyscy jesteśmy oburzeni. No nie wyobrażamy sobie, żeby teraz cudzołożyć, żeby faktycznie kogoś zabić, wbić komuś nóż w plecy, no to po prostu jest straszny grzech. Ale że tam brat czy siostra się gniewają na siebie, tak jesteśmy gotowi. Możemy się tak... Takie normalne jest. Możemy się z tym pogodzić, nie? No i nic jakoś ze sobą nie gadają. No, tak jakoś, no nie... albo tam słyszymy, nie, że tam mieliśmy takie sytuacje, no, że tam ta siostra mówi, ona jest innego ducha, nie? Ja z nią nie chcę mieć nic wspólnego z tą siostrą drugą, nie? No tak, jest innego ducha. No, a teraz my idziemy do tej siostry, rozmawiamy z nią, nie widzimy, żeby ona była innego ducha, nie? No ma swoje problemy, faktycznie ma swoje problemy kobieta i staramy się jej pomóc w tych problemach, ale widzimy, że jest jakiś konflikt między tymi siostrami, nie? Że jedna o drugiej ma tak złą opinię, że ona z nią nie chce mieć nic wspólnego, nie? No i jest problem, bo ona tak rzeczywiście to rozumie, nie? Widzi w tamtej jakieś zagrożenie, widzi w niej jakieś straszne zło, nie? A ta druga czuje się, no, czemu ona mnie tak ocenia, czemu ona mnie tak nienawidzi, czemu mnie tak atakuje, przecież ja ją przeprosiłam, ja tutaj, no, jest problem, nie? No, tak nie jest to łatwe, wiecie, tak teraz powiedzieć i ciach, przeprosili się. Kościele, tak. Nie? Mówimy tutaj o wierzących osobach, które gdzieś tam czasami są tak no, głęboko przekonane o swojej racji, że to jest ogromne wyzwanie, żeby teraz to pomóc, nie? Rozwiązać tego typu problemy. I czasami się nie udaje, niestety. Ktoś tak to widzi i koniec. Chociaż no, tak bardzo jaskrawe historie tutaj padły, no tak, ale myślę, kogo takie są, ale myślę o takiej sytuacji, że nawet w jednej społeczności, teraz tak będę mówił, a wy powiedzcie, co o tym myślicie, może być tak, że próbujesz z kimś rozmawiać, raz, drugi, trzeci i za każdym razem no w ogóle nie możesz dojść do wspólnego języka. Zawsze coś, to po prostu w tym momencie tą osobę unikasz. No bo jak, nie wiem jaki to przykład podać, no jak jedzie samochód i cię ochlapuje za każdym razem, no to się odsuniesz, tak? I myślę o tym, że dobra, no to pogadajmy o tym, czy takie, no nie wiem, unikanie, no bo nazwiemy to unikaniem tej kontaktu z tą osobą, czy będzie, czy musi być grzechem, czy może nie jest. No, to jest, myślę, ciekawe pytanie. Czy tutaj myślę, że jest, ja bym wziął kilka rzeczy pod uwagę. Pierwsza rzecz to taka, jaka jest moja postawa i mój obowiązek miłości wobec tej osoby. Czyli, tak jak mówisz, spotykam się za każdym razem z czymś przykrym i pytanie, czy teraz to daje mi prawo do gniewania się na nią i myślenia o niej źle i odsunięcia się od niej w takim sensie, żeby w jakiś sposób ją też pokazać jej, że jak ty tak, to ja tak. Czy też boli mnie to, niepokoi mnie to, modlę się o tą osobę i pytam się, jak pomóc, jak zrobić. Być może, jeżeli to jest tylko mój problem, może ze mną coś jest nie tak. Ale jeśli widzę, że brat jeden, drugi, trzeci, kolejny z tym samym się zmaga i widzę, że wszyscy się oddalają, wszyscy się odsuwają, no to chyba nie powinniśmy tego tak zostawić. Nie? Że tutaj odsunięcie się tylko, jeżeli widzimy, że to nie jest tylko mój problem, ale że jest to raczej problem tej osoby, i jakiegoś takiego jej postawy, która powoduje, że inne osoby zaczynają się odsuwać, to gdzieś jednak chyba to wymaga... W określonym tego słowa znaczeniu, nie też, że na forum, tak? Tak, ale tak. Po prostu porozmawiać. Ale to mówisz o ludziach nawróconych, czy no też... Wiesz co, ja w ogóle mówiąc to, nie myślałem w tym momencie o tym, o czym teraz myślę, bo jak tutaj zaczęliśmy rozmawiać, to przyszła mi na myśl taka... No ktoś ci przyszedł. Pewnie. Teraz przychodzi mi na myśl ktoś taki i bawiąc swoje serce, na ile to to takie jakby odrzucenie spowodowało we mnie jakąś niewłaściwą postawę czy myśli. Raczej jestem spokojny, że nie miałem tutaj jakiejś nienawiści. Bardziej widziałem słabość tej osoby, ale nie zmieniało to póki co faktu, że jakoś tak usunąłem się, no bo takie było oczekiwanie tej osoby, no. Nie czepię się, czy tam w ogóle nie rozmawiaj ze mną. No to tak to... Nasza doma mówi jak nie, to nie. A Pan Jezus mówi trochę inaczej, nie? Bo też jakaś siostra ile razy ostatnio wyciągnął rękę, jakbym był duchem. Ale we mnie wzrasta pragnienie spytać się Gosiu, dlaczego? Co się stało? Co zrobiłem? Czym zawiniłem? Przeproszę, nie? Bo coś się stoi za tym, że wyciągasz rękę, a ktoś przychodzi obok ciebie, ktoś wierzący, 15 lat z Boże, nie? Ale to nie znaczy, że wtedy ja się za tym... Nie, to nie, nie? Już więcej nie przyjdę. To jest wtedy niedobre, nie? A ja mówię, no, muszę to wyjaśnić, bo mnie to boli. Dlaczego? Więc pewnie tutaj znowu mamy spektrum różnych przypadków i różnych osób, które czasami jest to jakiś po prostu chwila jakiejś słabości, jakiegoś kryzysu, różnych rzeczy może być. I no wtedy super jest, jeśli nam się uda dotrzeć do tego i tą osobę pozyskać, nie pomóc jej. A czasami jest to kwestia faktycznie jakiegoś problemu w życiu tej osoby, czasami bardzo głębokiego problemu. I Biblia też mówi o czymś takim jak znoszenie jedni drugich w miłości. I są pewne rzeczy, które musimy po prostu znosić. To nie znaczy, że teraz je tolerujemy i nic z tym nie robimy. Modlimy się, rozmawiamy, próbujemy, ale czasami trzeba czekać na zmianę i to czasami długo trzeba czekać. Nie? I tutaj też jest potrzeba, by jednak też się uniżyć do tych słabszych i nadal okazywać im życzliwość. Chociaż oni może nie reagują na to dobrze, nie zawsze no, zrozumieją to, czasami może nawet opacznie to odbiorą, ale to nas nie zwalnia do tego, by kochać. Pan Jezus tutaj w tym fragmencie dalej mówi, jeżeli okazujemy miłość tylko tym, którzy nam okazują, no to czym się różnimy od Boga? Jeżeli tylko w ten sposób jesteśmy mili dla tych, którzy dla nas są mili i dajemy tym, którzy nam dadzą z powrotem. To Pan jest, to tak w świecie robią. To poganie tak się zachowują. Natomiast od was się czegoś więcej wymaga. Więc tutaj no, te wymagania Boże rzeczywiście są ponad nasze siły. My do nich potrzebujemy Ducha Świętego. My potrzebujemy życia Chrystusa w nas. To nie są wymagania, które ludzkimi siłami jesteśmy w stanie im sprostać. I to też ważne, żeby to widzieć nie w tym kazaniu. Wymagania dane od Mojżesza były ponad ludzkie siły, ale to, co jeszcze Jezus tutaj dodał, to w ogóle gdzieś tam... Przykład słyszałem od Barkoczego. Przyszło, że mamy, gdzieś tam mamy wyraźną różnicę, bo Mojżesz nie dał ci im mocy, żeby to wykonali, a Pan Jezus oczekując, no tak, ale to stając zaraz wyżej poprzeczkę, daje możliwość. Ukradli mu silnik samochodu, bo on naprawia samochody. Nie wiem, czy słyszała coś siostra. No to on wtedy ogłosił tam wobec ludzi, że mają zabrać cały samochód ci złodzieje, bo mu już ten samochód nie jest potrzebny. I przyszli na jego nabożeństwo i się nawrócili ludzie. A co ukradli? Silnik samochodu. No, on mówi, to weźcie cały samochód, nie? To byli Romowie. No, tak. Ja słucham drugą wersję, jak już tam to Romowie. Przyszli. I to jest właśnie ta postawa, że drugi policzek nadstawić, nie? No. I powiedział, że jak się mają nawracać, to niech biorą, niech często mi kradną auto. Tak, tak. Pomódlmy się jeszcze, kochani. Zanim pomodlimy się tak ostatecznie, to ja bym chciał pomodlić się o Pawła, bo ma dzisiaj urodziny. Dzięki Ojcze, że jesteś obecny w życiu Pawła i widzimy jego służbę, jego oddanie. Prosimy Ojcze, prowadź go dalej, błogosław i niech dalej wzrasta i będzie zachętą, zbudowaniem dla innych. Prosimy Ojcze, używaj go. Proszę też o jego rodzinę, prosimy. Czyń zmiany, czyń cuda, których oczekujemy tak bardzo. Dzięki Ojcze, że mamy Ciebie i błogosławimy Pawła i prosimy prowadź go. Amen. Amen. Dziękujemy, kochany nasz Panie, że mamy Twoje Słowo, które uczy nas jak żyć i dałeś swego Ducha, który uzdalnia nas do tego, żeby nie być tylko słuchaczami, ale wykonawcami Twojego Słowa. I prosimy, byś dopomógł nam strzec naszych serc pilnować tego, co oglądamy, czego słuchamy, co czytamy, o czym rozmawiamy. Daj, Panie, nam to wejrzenie w te rzeczy dobre, w te rzeczy szlachetne, w te rzeczy budujące, żebyśmy w naszym codziennym życiu, w tych codziennych przejawach Twojej dobroci, Twego zaopatrzenia, piękna, umieli dostrzegać te wszystkie wspaniałe rzeczy, które uczyniłeś, które czynisz, którymi nas otaczasz, w które nas zaopatrujesz, żeby nasze serca były pełne wdzięczności, pełne uwielbienia i żebyśmy też z nich mogli czerpać te błogosławione lekcje, żebyśmy byli ludźmi, którzy żyją życiem miłym Tobie, życiem wdzięcznym, życiem czystym, życiem, które odzwierciedla ogrom Twojej łaski, jakiej jesteśmy uczestnikami w Panu Jezusie. Ojcze, prosimy, pomóż nam rozumieć naukę Pana Jezusa. Pomóż nam poddawać się Twojej przemianie, Twojemu zaopatrzeniu, wyposażeniu, aby to, o czym tutaj rozmawiamy, o czym czytamy, mogło się dziać w naszym osobistym życiu, w naszych zborach, żebyśmy budowali Twoje Królestwo dla Twojej chwały, z oddaniem, z poświęceniem, żebyśmy też nie udawali, że nie widzimy zła, jeśli takowe się dzieje, ale żebyśmy we właściwy sposób reagowali, upewniali się, czy dobrze widzimy, czy dobrze rozumiemy, żebyśmy też nie atakowali kogoś, kto jest niewinny, żebyśmy nie przyjmowali fałszywych oskarżeń. Daj nam, Panie, łaskę budować, pomagać, czynić to, co sprawiedliwe i oby nasza sprawiedliwość była większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Daj nam, Panie, łaskę być czystych serc. Prosimy, pomagaj nam, prowadź nas. Amen. Amen. Amen. Co za problem? Nie, nie, my już widzimy, bo tam kamera.